gombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Gombagyár közösségi blográdió 71. adása. Itt van velünk Horváth Ádám, a Kapu egyik újságírója. Szia Ádám! Szerusztok! Itt van velünk Dragon, szia Dragon! Leo! Neo! Szebb jövőt! És itt van Tomcat, szia! Sziasztok! Én vagyok Blogin. Ádám az első néhány blokkig marad velünk, amíg nem kell elmennie. Nagyon jó lesz. Olyan véletlen vendég itt felejtette magát, de nem baj, örülünk. Majd mond érdekes dolgokat. Mi is először mondunk. Azért a híreink között nincs, ne zörög mázzal az acskóval, nem azért van. Szóval, ugye a hírek között nem szerepel most semmi Eduról, de most azt állították róla, hogy megölt két magyart, akiről ti kiderítettétek, hogy mégse ölte meg őket. Azóta kiderítette a külügyminisztérium is, tehát lehet, hogy ez már nem olyan nagy hír a hallgatóknak. Mi van pontosan? Kit nem ölt meg már megint? Igen, most ez úgy működött ez a dolog, és tegnap 2 óra körül röppent föl, és a HVG jelent meg először ez az információ, hogy kint volt vele két magyar srác, akiket szintén ebbe a csoportba tartozónak vélnek, és hogy ő ezeket meggyilkolta, és ugyanúgy, mint a nem létező fegyverarzenát, és az egyéb fals és direkt csúsztatott, illetve hazug információkat, fenntartások nélkül minden sajtótermék, akik magukat mértékadónak mondják, azok is átvették, úgy, mint a Népszabadság, Világgazdaság, és még sorolhatnám. És ma apró kis hírben korrigálták, és közölték azt, hogy hát ez talán még sincs így, és most már a Józsa Mátyás nagykövet is megszólalt, hogy ki van zárva. Ez a két srác egyébként az IVS adatlapjukra is rendszeresen bejelentkeztek. Valószínűleg halott ember ezt nem tudja megtenni. Ki tudja. Azért azt hozzáteszem, hogy például a Kaivin Kazaksztán nevű Vares cégnek a vezetője is rendszeresen bejelentkezik az IVIV adatlapjára, mégpedig Magyarország IP címről, ami az érdekessége az egésznek, hogy őt nem körözik. De ez mellékes kis információ, erről a sajtó nem ír. De hát őt nem lőtték le. No, kedves hallgatóink, örömmel jelentjük, hogy a gázai víztisztítónkat majdnem kipróbáltuk ma reggel, aztán kiderült, hogy lemerült az aksi, és nincs akkor aksi töltőm, hogy feltöltsem, de erről már nyilván olvastátok a felhívást a Gombagyáron. Örömmel jelentem, hogy jelentkezett olyan emberke, aki közel is lakik hozzám, meg van is neki megfelelő töltője, úgyhogy feltöltjük. Most már tényleg ki fogjuk próbálni, de szerintem mire ezt hallgatjátok, ez erre már sor került. Úgyhogy ajánlok egy sokkal jobb programot, amit jobban is lehet élvezni, ez pedig a Gombagyár majális, amit közkívánatra nem május 1-én tartunk meg az idén, hanem most, szombaton. Szombaton 10 órakor van a gyülekezés a Moszkva téren, a metró kijáratánál mindenkit szeretettel várunk, lehet hozni bográcsot, különféle fegyvereket, bombákat, és gyertek, megyünk majd lövöldözni az erdőbe, ártatlan járókelőkre, persze csak a zsidókra. Egyébként gyerek biztos a rendezvény, legalábbis múltkor is volt kisgyerek, és életben maradt, mondjuk a lelki sérüléseiről nem tudunk beszámolni egyelőre. Lesz ugyanezen a napon, május 9-én, aki mondjuk nem jönne Budapestre, azoknak tudjuk ajánlani a Horthy konferenciát. Szolnokon lesz a Megyeháza dísztermében a Kossuth Lajos út 2 alatt 9:30-tól. Érdekes előadások a kormányzóról, koráról, kortársairól, eredményeiről, a nemzeti hadseregről, a haditengerészetről. Pogány Gábor Benő szobrászművész bemutatja a létesítendő Horthy emlékmű terveit. Bőve beta www.kriegsmarine.hu/konferencia.html címen. Csak így egyszerűen. Nagyon jó lesz. Elfelejtettem mondani, hogy fogunk torba csilozni is, mert hogy ugye az egész hétvége a miénk, és sikerült tengelyt szerezni hozzá, aki eljön a majális, igen, tehát aki eljön a majálisra, az kipróbálhatja a felújított és megjavított torbacsilt. Meg majd meglátjuk, hogy milyen messzire dob, mert lehet, hogy sikerül megnövelni a teljesítményét, és még az is lehet, hogy a Draskovics villa felé fogunk haigálni, de csak azért, hogy ezt nagyon őrizzék. Kíváncsi vagyok, egy torbacsil ellen hogyan készül föl a Magyar Köztársaság rendőrsége. Beszereznek ilyen megfelelő Gatling ágyukat, hogy le tudják lőni a közeledő köveket? Egy nagy sünkkel. Egy nagy sünkkel, úgy van. A nagy sünnel bemenni a kerítésem. Én lánctalpas sün. Egy hónap múlva, 2009. június 6-án, szombaton, másik emlékművet avatnak, a nagykörűi Trianon emlékművet, amely közadakozásból jött létre, többek között a bombagyár olvasóinak segítségével is. A bombagyár közös kirándulást szervez az avatás megtekintésére, majd meglátogatjuk a Császári és Királyi Haditengerészeti Egyesület helyi múzeumát. Este Berek Szászi Olga koncertje az emlékműnél, találkozunk június 6-án 10 órakor a Nyugati téren a forgóra alatt, de ezt még úgyis sokszor el fogjuk mondani. Bővebb információ a trianon-emlékmű.hu címen. Persze ékezet nélkül. Na már most viszont Nagykörűvel kapcsolatban két dolgot szeretnék hozzátenni, és ez fontos. Az egyik az, hogy Nagykörűben van egy nagyon kedves hölgyismerősöm, aki fölajánlotta a kertjét arra, elég nagy kertje van egyébként, egy nagyon klassz, ilyen felújított régi parasztházban lakik, ahol el tudjuk indítani végre ezt az ökobomba tábort, életmódtábort, és aki jön erre a nagykörűi Trianon emlékmű felavatásra, egyben ott a környékben én kirándulást is szervezek, tehát tessék jönni. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy... Nem mondjuk, akit nem érdekel a császár és királyi haditengerészet. Jó, hát természetesen azért az nem... Mert megszimogathatja, hogy így jött volna, sikerült merjeszteni. Egyébként Nagykörűben nem gyíkokat, hanem például hódokat lehet látni, ugyanis oda is telepített ki a WWF. Elhatárolódó hódot. Igen. Nos, valóban. A másik pedig, ami a Nagykörűvel kapcsolatban egy nagyon érdekes és jó információ, hogy a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, amelyik egy csomó önkormányzat összefogásával jött létre azért, hogy a Tisza rehabilitációját, vagyis az eredeti ártéri rendszernek a helyreállítását megvalósítsák, ennek az egyesületnek az elnöke a Nagykörű polgármestere. És nagyon szépen dolgoznak ezen az amúgy nagyon fontos és jó természetvédelmi programon. Éljen soká, cigány van a megyébe? Van, de Nagykörűben nincs komoly cigány probléma. Jó, nagyon reméljük. Pihenj öreg, látom, nagyon belelelkesültél. Én olyan videót láttam, egyből rád gondoltam, hogy leszakított ilyen kígyófej és mászott. Az ilyesmi előfordul egyébként, ez tagadhatatlan. Én viszont láttam olyat, hogy egy levágott csörgőkígyó fej még megmarta az illetőt. Ez korrekt. Én is ezt tenném még utoljára, őszintén. Sőt, a British Múzeum gyűjteményében történt egy alkalommal, még a 60-as évek végén, hogy egy több mint 20 éves csörgőkígyó csontváz preparátum halálra mart egy teremőrt, ugyanis takarítás, tehát portalanította a tetemet, és az ujja beakadt a csörgőkígyó méregfogába, és abban volt annyi kristályos kígyó méreg, hogy hát ő ettől elhunyt. Hát ez már ilyen hajózó duma, de köszönjük szépen. De nem, szépen. Tényleg megtörtént. És hogy volt a barátod, akinek Kínába felszolgálták azokat a gombócokat? Na igen, ez nagyon durva. Ezt tudtam, mesélt a sztorit, igen. Ugye Ország Misi bácsi mesélte, a madárhangos Ország Mihály, hogy egy alkalommal, amikor egy csoporttal Kínában jártak, már mint ilyen természetbúvár csoporttal, akkor Shanghaiban bementek egy ilyen egzotikus ételeket kínáló étterembe, és hát nem annyira pontosan tudták, hogy melyik kínai nyelvű felirat mit jelent, és hát a Sasvári Laci kollega, aki egyébként teknős mániás, így rámutatott ilyen gombócokra, hogy ő olyat kér. És hát mikor kihozta a pincér ugye az asztalukhoz az ennivalót, ugye Sasvári kollega beleharapott ebbe a gombócba, aztán üvöltve dobta el, mivel hogy a gombócban konkrétan az ő legkedvencebb állatának, a Platysterdon megalocephalum, vagy más néven kínai nagyfejű teknős, feje volt így bepanírozva, ami egyébként mellesleg egy első kategóriás vörös könyves védett kihalóban lévő állat. Hát szegény Sasvári utána hosszasan lelkibeteg volt. Én erre egyébként az jut eszembe, én kisgyerekkoromban, hát ezt azért kinőttem, voltam teknős mániás, és én azt se tudtam megnézni, amikor a dokumentumfilmekben így a sirályok kapkodják fel a kis teknősöket. Hát pedig az ilyesmi. És a tínédzser teknősöket meg tudtam. Nem, azt például utáltam. Na, de bocsánat, igen, akkor, hogyha már itt tartunk, Otto barátomnál egy alkalommal megfigyeltük, hogy ott a kertjében, ahol korábban lakott, volt a karámban, tehát ahol a lovait tartotta, egy nagy, vagyis van most, és ott van egy nagy fehér eperfa. És a fehér eperfa alja tele volt ilyen dió meg fenyő dióhéjakkal, meg fenyőtobozzal, ugyanis a mókus oda fölhordta a kaját, és használta magaslesnek ezt a fehér reperfát, ugyanis a közeli túrjányosból a mocsári teknősök jöttek ki oda a karám száraz talajába tojást rakni. És megfigyeltük, hogy a mókus ül fönn a fán, jön a teknős, kiássa a gödröt, lerakja a tojást, mire a mókus leüget a fáról, odaszalad, és elhagyja a teknőst, és megette a tojásait. Hát mit agad ezek ilyen állatok. De a mókusok azért nagyon szemetek, csak nagyon jó a sajtó. A mókus az állatvilág zsidója. Hát ne, a mókust mink ugye úgy hívjuk, hogy a szőrös farkú patkány. Mert hát végül is az. Igen, csak jó igen. A sajtója. Na nézzük tovább a programajánlónkat. Egy film ajánlata következik. Marian Kozmának a február 8-án megjogott román válogatott kézilabdásnak állít emléket a Szíven szúrt ország című fikciós dokumentumfilm, tudjátok, ez is nem, mint a Schindler listája, amelyet Babos Tamás, Csillagmanó, Kálomista Gábor, Kivés György és Vecsernyés János rendezésében mától az ország 29 moziában vetítenek. Magyarul szinte sehol. Az ősbemutatót ma este 7 órakor a Veszprémi Arénában tartják, és ez az esemény egyben a film második részének első forgatási napja lesz. A Szíven szúrt országban sok családtag, barát, sportoló, ügyvéd és politikus is megszólal. Játszik a filmben a általam kedvenc Pindrok Saba, meg az általam mélységesen megvetett undorító zsidó Szarcsányi Sándor is. Tehát, hogy legyen... De én most bukott 300 milliárdot az OTP-re. Zsigány. Vagy ez egy másik? Nem, ez másik. Jó. Na, majdnem küldtem neki pénzt pedig. Szóval nézzétek meg ezt a filmet, és majd mondjátok el, hogy milyen, mert nekem ez egy kicsit mondjuk azért furcsa, hogy történik egy ilyen csúnya gyilkosság, és olyan szinten gyorsan rárepül a dokumentumfilmes csoport, ez vagy fikciós dokumentumfilmes csoport, hogy azért nem az eredeti helyszínen forgattak, mert ott még nyomok voltak, amikor ők oda mentek. És hát nem tudom. Érdekes, nem, igen. Tehát még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán meghalt ez szegény Kozma, kis túlzással. De kiderül? A filmből lehet, és itt már a második résznek az első forgatása. Igen, szóval ez is kicsit érdekes, most ki fog meghalni. Marian visszatérem. De egyébként meg ez nagyon jó dolog lehetne, csak félünk, hogy ugye nem lesz nagyon jó dolog. Na, meglátjuk. Hát ha olyan, mint a Schindler listája, annak nem csináltak folytatást. Hát pedig kéne. Tiltakozó megmozdulást szerveznek civilek a Velencei tó partjára tervezett óriás kaszinó megépítése ellen. A Sukorón a Velencei tó partján festői környezetben izraeli beruházók Európa egyik legnagyobb szerencsejáték központját kívánják felépíteni. A beruházás ellen emelik fel szavokat szombaton 14 órai kezdettel az Élő Lánc a Velencei tóért és az Angerika Természetvédelmi és Kulturális Egyesület szervezésében. A program egyik fő támogatója az az Élő Lánc mozgalom, amely megakadályozta a Zengő-hegyi lokátorállomás felépítését. A program kifejezetten családbarát, így a gyermekesek, családok, idősek és fiatalok megjelenésére egyaránt feltétlenül számítunk. A részletes program angerikaegylet.hu oldalon olvasható. Én azt nem értem, hogy ez már hányadik óriási szerencsejáték központ, amit terveznek felépíteni, hiszen egyet éppen építenek a hajógyári szigeten, aminek a kedvéért a gerendásért kivágtak 300 védett fát, de hát nekik lehet, sőt, még el is lopták. Gerendai. Ja, bocsánat, a gerendás Péter, ez más elnézés. Az egy másik történet. Az egy másik zsidó, na. Igen. De azzal legalább lehetett beszélni. Annak idején én váltottam vele a levelet, és hát nem mondom, hogy túlságosan politikailag képzett, de lehetett ráhatni. És nem azzal, hogy kitépem a szívedet. Szóval furcsa, hogy ez már a második, ami épül, ki fog idejönni játszani ennyi. Tehát ennyi szerencsejátékos, még Las Vegasba se. Nyilván nem nekünk építik. Tehát ezt nem, de akkor kinek? Tehát tudni kell, hogy hát nem jó, tudom. Oké, izraelieknek építik, de Izraelben hányan élnek? Nem biztos. Hát ezt nyilvánvalóan ezt... mindenkinek, akinek van ennyi pénze eljátszani, ugye hányan vannak ilyenek, nyilván ugye arra számíthatnak, hogy majd jönnek ide olyan emberek, sokan, akiknek van ennyi pénzük eljátszani. De figyelj, Monakóba például mennek ennyien játszani? Mennek. Jönnek, mint az állat. És most mi magyarázna, hogy mi lenne az ok arra, hogy ne oda menjenek, mert az, hogy szép, meg patinás, meg az se kerül több, mondjuk én is voltam ott. De itt itthon vannak. Van benne valami. Egyébként most megvettem a Magyar Jelent, mert másokból. És itt ugye volt ez a meghirdetett razzia, a Toroszkai Budaházi Álom Dúó egyik alkotását, most mindegy, hogy mi lett belőle, de ez meg volt hirdetve, és ez megint razzia lett, hogy hoho, itt a gigantikus zsidó terület foglása Velencei tó partján. Szóval azt mondom, hogy mikor múlt év januárban beszéltünk erről? Igen, az első dolgok azok már tavaly fölmerültek. Már mint a razziáról, vagy a Velencei nem, arról, hogy Velencei kevés utc lesz. Talán egy éve, de így észrevették. Nem baj. Meg egy másik dolog, amit észrevettek, csak így, hogy ajánljam az újságot. A cigányok Izraelből származnak, mert ez konkrétan több mint 2 éve, a Bombagyár Rádió első néhány adásában beszéltünk erről, mennyire igaz, hogy ugye az utolsó egyiptomi törzs, meg ugye miért mondták azt a cigányok, hogy mi vagyunk azok, akiket Mózes kiátkozott, mert nem tartottunk a testvéreinkkel. Meg így, szóval volt erről egy szó, ezt 2-3 adásban érintettük, most erre is rátentek. Nekem ebből a számból a következő cím tetszett, az igazság Rózsa Flores Eduardóról. Na hát azt a végére akartam hagyni, most nyilván Ádám személyesen ismerte Eduardot, hanem személyesen jól ismerte Eduardot, úgyhogy nem is részletezném, hogy itt mit írt két oldalon a drága nemzetvezetőnk. Mindegy, szóval említ minden témát, amit a Kuruc Info is. Igazából csak annyi, hogy mi ugye azt jól tudtuk, hogy 2006 környékén megromlott Eduardo és Proszkai között az egyébként addig kiegyensúlyozott baráti kapcsolat. Na mindegy, szóval, hogy miért? Erről is ugye ír ez a drága jó ember. Hadd idézem szó szerint, mert nagyokat szó szerint. A tévé, úgyhogy Tóth László, Roszkai László, a tévéostrom aztán valamit végleg megváltoztatott Eduban velem kapcsolatban, azon túl, hogy egyre inkább olyanok vették körül, akik engem személyes okok miatt utáltak. Ebben nyilván annak is van szerepe, hogy nem örült annak, hogy túl sokat beszéltek rólam. Jobb szerette volna, ha inkább örökre megmaradok öcsinek és tanítványnak. A középpontban inkább ő kívánt állni. Na most, aki nem is ismerte jól Eduardot, egyet biztosan tudott róla, hogy nem nagyon reklámozta magát. Az biztos, hogy központi ember volt, szeretett barátok között lenni, de én őt soha nem láttam annyit reklámozni magát, mint kedves Tóth Lászlónkat, aki, hát én hadd mondjam ki, a székházostromát kirobbantotta az, hogy azt hazudta, hogy őt elkapták a rendőrök, illetve a biztonságiak. Aztán erről kiderült, hogy nem igaz. Mai napig várjuk egyébként a magyarázatot, hogy miért mondta ezt, hogy ez nem így történt. De még csak nem is az, hogy őt elkapták, hanem hogy két társát túlszul ejtették, mert ezt hazudta. Mielőtt még valaki kitalálja, hogy ezt, mi ezt állítólag majd hallottuk, és úgyse tudjuk alátámasztani, Toroczkai László azon az estén a Hír TV-nek is elmondta, hogy foglyul ejtették a biztonsági őrök azt az hát változó, hogy kivel ment be, ugye Gyetvai Gyuriról volt szó, aztán ugye Takács Andrásról volt szó. Már akkor nem volt a helyzet. Gyetvai már rég elment, amikor ő hivatkozott rá, mindegy, most nem is ez a lényeg, tehát azt, akivel ő bement, vele együtt foglyul ejtették, és ők pénzt dobtak föl, hogy melyikük szökjön meg, ő nyert, félrelökdöste az őröket, legyőzte őket, és kiverekedte magát. Majd visszament a Kossuth térre, és azt mondta, hogy ez történt. Kiderült, hogy nem ez történt, nem ejtették fogjuk sem őt, sem a társát, nem voltak semmilyen túszok. Egy pár adással ezelőtt célozgattunk rá, de most Blogin előjött a farbával. Igen, ez történt. Igen, Toroczkai László ezt mondta, na most hozzáteszem, én nem akarom azt mondani, hogy Toroczkai László ezt rossz indulatból tette. Az én magánvéleményem az, és ezen nem feszegettem ezt, hogy Toroczkai László ezt azért csinálta, hogy a tömeg megmozduljon. Kellett valami gyújtószikra. Igaza is volt, ha ezt ezért csinált, akkor nagyon igaza volt. Tényleg már pofán kellett vágni valahol a hatalmat, el kellett kezdeni valamit. A tévéostrom az egy nagyon jó megmozdulás volt. Ha sikerült volna továbbvinni bármilyen formában, vagy ha a Fidesz nem hátrált volna ki gyáván az egész mögül, és nem mondta volna azt, hogy ők nem akarnak kormány dönteni, akkor nem lett volna Gyurcsány korszak. Akkor annyi lett volna a történelmi könyvekből, hogy igen, kiderült, hogy a miniszterelnök hazudott, meg lopott, csalt, hazudott, sikkasztott, aztán volt egy kis csihipuhé, és aztán lemondatták 3 nap múlva. Nem ez történt, az lett, amit tudjuk, hogy van. Mindenesetre, hogyha Toroczkai ezt így csinálta, nyilván megvan az oka, hogy ezt ő nem annyira reklámozza, hiszen őt megvádolták azzal, hogy a tévéostromot ő robbantotta ki, és sok millió forint kártérítést akartak tőle bevasalni. Mondom, ha ez így volt, én nem rovom föl neki erkölcsileg. Nem erkölcsileg. Pontosan én úgy gondolom, óriási stratégiai érzék kellett volna ahhoz, hogy ott egy ilyen az életünkben valószínűleg egyszer előforduló forradalmi szituációban, ami dőlhetett volna teljes forradalom felé, meg ugye ami lett belőle, hogy itt fölmérlesz óriási stratégiai érzékkel, ők az utóbbi időben bebizonyították azt, hogy stratégiai érzékük az azért annyira nem fejlett, mert amikor előre meg kellett rendezni bizonyos rendezvényeket, tüntetéseket, akkor ők az előre látható, sőt, akár a Bombagyár által is fölvázolt hibákba sorozatosan beleléptek. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben, nem ügynöközöm le, mert erről szó sincs, ebben az esetben egyszerűen a szereplés, az, hogy ő irányíthassa a dolgokat, ez dominált, és ezért nem tetszik az, amikor ő azt mondja Edura, hogy ez mondjuk pont Eduardóra lett volna jellemző. Igen, akkor hadd fűzzek itt hozzá ennyit, próbálom fölépíteni lépcsőzetesen, de sokat beszélni nem szeretnék. Vedúról bármennyit nagyon szívesen, mert olyanok nyilatkoznak a nevében, nagyon sok helyütt, meg olyanok beszélnek róla, ilyen Tőke Péter, meg hasonlók a Bliknek ráadásul, amikor azt próbálják kihozni az Eduardo-ról. Simán perképes anyag egyébként, hogy ő harcolt és részt vett az MTV ostromában, miközben ő aznap otthon etette és simogatta a kutyáit, macskáit szurdokpüspökiben, és locsolta a kertjét, és gondozta a fákat, és lehet, hogy épp írt egy verset. De otthon tartózkodott nem véletlenül. Szóval óriási oltári baromságok jelennek meg, és Tőke Péter volt az egyik ilyen, de rengeteg mindenki van, szóval tisztázzuk ezeket a dolgokat, most ez került elő, Toroczkai Laci és Magyar Jelen. Először is azt szeretném mondani, hogy összességében attól függetlenül, amiket az előbb a blogján elmondott, ez az egyik legkorrektebb cikk volt az Eduardoval kapcsolatban, annak a tükrében, hogy összefüggéseiben láttatni az ő életét és személyiségét. Amit például Kepes András úgy fogalmazott meg, hogy napjaink problémái, meg konfliktusai mind összesűrűsödtek az ő személyében. Ugyanakkor nem látja rosszul azokat a dolgokat, amiket sokat nem értenek Eduardoval kapcsolatban, tehát nem véletlen az, hogy a Toroczkai Laci nem látja rosszul, nagyon is jól látja, ismerte közelről, és az sem véletlen, hogy nincs jogom Eduardo nevében beszélni, de az sem véletlen, hogy egy idő után eltávolodtak az útjaik. Ebben nem kis szerepe volt annak, hogy Toroczkai Laci valóban úgy közéleti szerepléseket vállalt még hozzá olyan formában, ahogy az előbb szóba került. Én azt nem mondom, hogy ez nem tetszett az Eduardonak, ugyanakkor ami viszont szóba került az imént, a módszerei, tehát a céllal nem volt problémája. De a módszerei és az eszközök, azokban bizony nagyon sok kivetnivalót látott. Hát Eduardo nem bohóckodott, ami meg itt megy, ő talán már 2006-ban látta, hogy ebből bohóckodás lesz. Már előtte látta, és mindenkit egyébként én is beleestem bizonyos hibákba ebben az időszakban, de a szűkebb baráti köréből, vagy viszonylag tágabban vett baráti köréből és haveri ismertségi körben óva intett mindenkit attól, hogy annak a dolognak, ami ott elkezdődött, annak olyan formában felüljön, mert nagyon sok embert bevittek, előzetesbe helyeztek, stb. Ebből az Eduardo-féle baráti körből, és tépte a haját szegény akkor még, és óva intett mindenkit, hogy hülyeségeket csináljon, és azoktól az eszközöktől is, amiket, tehát itt a Toroczkai Lászlónak az elemzése nem helyes. Tehát ezen a ponton abszolút nem helyes, mert mondom, az eszközeivel volt a probléma, néha az úgymond eszmeiséggel is, de nem azzal nem igazán, mert ez belefért Eduardónál, anélkül, hogy be lehetne skatujázni, és ugye itt épp arról is van szó, hogy egyszerűen nem lehet, tehát nem lehet beskatujázni, és sok barom nem érti, tehát rengeteg műveletlen bunkó barom van, akik nem értik az ő személyiségét, nem értik a céljait, nem értik azokat az ideológiákat sem, mert már itt kezdődnek, hogy már ideológiákat sem értik, mert a geopolitikai dolgokat mondjuk Dél-Amerikáról csak egy példát mondjak, és mégis okoskodnak, tehát ez a tipikus eset, amikor a hülyék okoskodnak, egyik legrosszabb dolog, próbálják megmondani a frankót a jobb oldalon, vagy nemzeti radikális oldalon, megfigyelhető, mindenki próbálja magát hozzá képes pozícionálni, vagy hogy mit gondoljon most róla a halála után, mindenki, a legsötétebb bunkó senkiháziak is ilyen emberek, most mit tudom én, XY kijött a Kuruc Infón, nem szívesen mondom ki ennek a nevét, de kijött egy cikkel, hogy ő most pozícionálja magát a Rózsa Floreszhez képest. És Kuruc Infóban ne menjünk bele, mert az ocsmányféreg banda, akik név nélkül a halála napján mocskolódnak, tehát ennél erkölcstelenebb dolgot keveset lehet elképzelni, tehát az ilyen, az nem tudom milyen alapon nevezi magát nemzeti radikálisnak. Ki lehet térni erre a témára, de ennél ocsmányabb dolgot, hogyha eddig is megosztó volt a Kuruc Infó, és eddig is hát úgy viselkedtek, ahogy, ezzel most szerintem nagyon rábasztak. De hát ez már maradja az ő problémája. Nem akarok párhuzamot vonni, mert nem hozható párhuzamban a két dolog, teljesen a két dolog, de mégis van hasonlóság. Eduardoval kapcsolatban ugyanazt a zavart látom, hogy nem tudják beskatujázni, amit mondjuk Tomcattel kapcsolatban is lehet tapasztalni, vagy olykor a bombagyárral kapcsolatban. Hogyha nem az előre kitalált fekete és fehér világ valamelyik részére helyezkedik valaki, hanem esetleg egy színskálán van, és talán ott egy kicsit még mozogni is képes, mert mondjuk így, ahogy ugye idősödik az ember, megél dolgokat, és változik a véleménye, akkor azt nem tudják földolgozni. Azok az emberek, akik már 3 évesen a Warrior Pulcsiban voltak, és 22 évesen még ott tartanak, csak most már kocsmában ülnek a Warrior Pulcsiban, nem tudják azt fölmérni, amikor valaki mondjuk még 10 éve SZDSZ-re szavazott, és mondjuk tökéletesen össze tudja ezt egyeztetni azzal, hogy most pedig már mondjuk Jobbik párti, vagy akár még szélsőségesebb dolgokra is el lehet menni. Tehát aki nem változik 10-20 év alatt, az valószínűleg nem tökéletesen indult, hanem egyszerűen megmaradt egy szinten, hogyha semmilyen ideológiai változás vagy letisztulás nincs benne, és az, aki nem felel meg az ő fekete és fehér világuknak, az onnantól már gyanús, és onnantól már valami vele nincs tisztában, soha nem merül fel, hogy nem veled, aki ezt megpróbálod a te rendszeredbe betenni, egy olyan embert, aki nálad azért lényegesen veled kapcsolat, tehát hozzáképes lényegesen más életutat járt be, és akkor csak így mondtam, lehet, hogy egy kicsit színesebb világban él, mint te. Ez a ideálok, odaállok dolog, ez úgymond így kirekeszti az embert a nemzeti radikális oldalról, mert az a baj, hogy nagyon sok egyszerű gondolkodású embernek az az elvárása, és egyébként ez a legbutább fajta ember. Tehát ez az, amit észre kéne venni, hogy nem ezekre az emberekre kéne támaszkodni a nemzeti oldalnak, mint ahogy a Jobbik a kampányában alapvetően ezeket szólítja meg, és ez a rossz, mert ők vannak kevesebben, föltételező, hogy az egyszerű Mónika Show bámuló szintű hülye az ő szavazóbázisuk. Igen, az is elmegy szavazni, de az csak maximum 1%. Tehát az a probléma, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy csak az a hiteles, aki ez a változatlan kategória, tehát ugyanaz, ami 3 évesen volt. Na most az emberek többsége egyrészt nem ilyen, nagyon túlnyomó többsége, másrészt, ahogy mondtad, valóban ez egyfajta szellemi gettót jelent. Viszont a probléma az, még egy további probléma, hogy ezek az úgynevezett nemzeti radikális hírforrások, most nem csak a Kurucinfo, mondjuk az az egyik zászlós hajója ennek, de általában ezek a hírforrások mind úgy azt csugalják, hogy aki egyetlen egyszer egy hajszálnyit, egy icipicit is eltért attól, amit egyszer kimondott, az onnantól kezdve hazug, áruló, hülye, zsidó, természetesen, mert a zsidók változtatgatják a véleményüket. És ezt ők döntik el, ne haragudj, tehát ez a Kurucinfo, ez és kicsoda, akik csinálják, miért az ő nem az a lényeg, 100 000 olvassák. Tehát... Sőt, most rakták ki az olvasottságukat, időnként fölmegy 200 000-re, ami bődületes sok. Nem azért olvassák őket, mert mérvadónak tekintik, de ilyen mennyiségben a nagyszámok törvény alapján nagyon sok hülye van. Hát Ádám, jól mondtad az adás előtt, hogy a Blikket is ugye sokan olvassák, aztán mindenki tudja, hogy ugye milyen színvonalon senki van. Nem említi mértékadó lapként valóban. Mit akartam ebből kihozni? Már elfelejtettem, mert csak beszélek a levegőbe, de ez egy ilyen rádió. Tehát nem tudják azt fölfogni, igen, például Mussolini az egy áruló lenne, és ezt nem fogja fel a Kurucinfo. Mussolini az szocialista képviselő volt. Igen, baloldali szocialista volt, és ebből lett ugyebár az, ami. Majd aztán ugye éppen a kommunisták akasztották föl, hogyha valaki ismeri. Erről nagyon keveset hallok beszélni, nem akarok filozofálni meg ilyesmi, hogy azért ehhez kell némi műveltség, kell mondjuk egy földrajzi, egy történelmi, egy politikai, kultúrtörténeti, ehhez valami műveltség azért kell, ami a mostani politikusi garnitúrának sem tudom, hogy tehát itt a nemzeti radikális politikusi vagy közszereplői garnitúrának is nem tudom mennyire van meg, szerintem semennyire, hogyha azt mondom mondjuk az Eduardoval kapcsolatban, csak hogy egy példát mondjak, hogy Pablo Neruda nagy hatással volt az ő személyiségére, vagy nagy hatással volt mondjuk Trotsky az ő személyiségére, vagy nagy hatással volt mondjuk Benito Mussolini, és akkor már rögtön az lesz az, hogy hű, bassza meg, mekkora zavar volt ennek a csávónak a fejébe. Mert fényük nincsen, hogy ki ez a Pablo Neruda, most például ezért. Ez érdekes egyébként, tehát akárhogyan, tehát egyre jobban szövitek a gondolat, és egyre több dolog jut eszembe. Hát az egyik az értékítéletről, és ez nem csak a Kurucinfónak szól, hanem mindenkinek, aki úgy hoz ítéletet, vagy úgy mond, vagy úgy tör párki fölött pálcát, hogy hasonlót meg se próbált soha, nem nagyon kéne. Tehát ugye elindult annak idején a gárda, ezt pontosan emiatt mondom, és akkor az ország egyik fele, vagy hát úgy mondom, hogy a jobb oldal egyik fele az hú, hajde jó, másik fele, na végre lesz valaki, aki szétveri a rendőröket, és egy hónap alatt nem vertünk szét senkit, meg nem foglaltuk még vissza a képviselői irodaházat, plusz az elcsatolt területeket se, akkor már mekkora nagy szar ez az egész. A másik az Eduardos témához, hogy mostanában azt vágják a fejéhez, hogy ugye volt kis tag, sőt kis titkár az egyetemen. Kis titkár az ELTE-n, igen, és az utolsó, kihangsúlyozzák meg, a Blitznek is volt ilyen főcím, az utolsó kis titkár, ELTE utolsó kis titkárt lőtték le Bolíviában, szóval... Na most én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy jó, biztos kell valamilyen kapcsolat is ahhoz, hogy az ember valahol pozícióba kerüljön, de azért túlnyomó többségben hiszek abban, hogy az ember a tehetségét, meg a kitartását tudja érvényesíteni. Én, ha más nem, akkor azt tudom tisztelni, ami, hogyha valaki azért a célért, és ez most teljesen micsoda, amit ő maga elérak, a 110%-ot belepakol. Tehát, és Edut, én nagyon nem ismertem személyesen, sőt, most olvasgatok róla, meg annak idején, tudom én, felületes információim voltak, de én azt gondolom, hogy pontosan egy ilyen ember volt, hogyha saját maga elé rakott egy célt, akkor afelé ment, és döntögette a falakat. Ez érdekes, amit mondtál, hogy hogy ugye Blikke milyen címlappal jelent meg, hogy ugye az utolsó kis titkár, és ugyanez lett volna, hogyha, és most nem rossz színlap, csak mondom, hogyha most így jelent volna meg, hogy levágta, nem, ugyanez történt, levágta a gárdista a barátnője fejét. Szó szerint lehetett volna ez, és levágta a jobbikos. Ugyanis ugye ez az ember, ez nem beszélnek róla, ez jobbik tag volt. Az oké, hogy gárdista is, csak nem abban a gárdában, a Dósaférben, és egyébként ott sem, mert már onnan is kirúgták, mert nem volt normális. Mindegy, tehát ugyanez a tipikus csúsztatás, csak akkor fáj, amikor meg így olvasod, akkor meg elkezded ismételgetni, mert a kurucinfo azt mondta. Tehát ez meglehetősen érdekes hozzáállás, ugye a úgynevezett magyaroktól, meg radikálisoktól. Hát nem hiszem, hogy túl sok magyar dolgozna a Blikknél, legalábbis mikor ott voltam, hát kisebbségben voltunk. Szerintem ezt te is tapasztaltad. Na, egy kicsit visszakanyarodva, de nem annyira érintve ezt a velencei tavi szerencsejáték központot, meg az összes többi, találtam egy nagyon szép idézetet a kedvenc könyvünkben, ami mondjuk így a harmadik szekciónál szokott előkerülni, de most előrehozzuk. Gubernatis, Angelo de Gubernatis, 19. századi olasz közíró írta 1888-ban egy Magyarországról szóló politikai és társadalmi elemzésben. Ha Esztergom városát a magyar rómának nevezték el, ha Debrecen Magyarország Genfjének nevezik, nem sok idő múlva Budapestet a magyar Jeruzsálemnek vagy a zsidók Aténjának fogják elnevezni. Mi költői és látnoki szavak. Ugyanakkor szintén a szerencsejátékra utalva idézném Juvenalis római költőt, aki 60 körül született és 127-ben halt meg. A zsidók olcsó áron mérik számotokra az álmokat, bármit is kérjetek. Ehhez képest a dobogókőre épülő üdülő komplexum az már semmi. Nem hozzád, és lehet, hogy maradok. Tudom, tudom, nem láttál rég. Bármit is mond a szemedben, a megértés tüze ég. Én szóra váltanám a gondolatot, de félek, hogy nem érdekel. Sajnos nem állnak össze a mondatok. Én nem ide jöttem, nem ezt akartam, reményt kaptam csak az útra. Én az örök átutazó, azt, hogy minden bűnöm megbocsájtható. Hello, hello, nem tűntem el, csak egy távoli bolygón jártam lehúnyt szemekkel. Kinyílt lassan a szem, most is rád ragyog, könny reszked bennem, mert látom, hogy vak vagyok. Én szóra váltanám a gondolatot, de félek, hogy nem érdekel. Sajnos nem állnak össze a mondatok. Én nem ide jöttem, nem ezt akartam, reményt kaptam csak az útra. Én az örök átutazó, azt, hogy minden bűnöm megbocsájtható. Vagy nem, egyszer hazajutok, nem látsz majd többé, híved is följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem, egyszer haza jutok, nem látsz majd többé, hiányozni fogok. Mielőtt a hírekkel folytatnánk, mert hogy olvasói levelek most ismét nincsenek, már sokadik adás, most azért nem, mert túl hosszúakat írtatok. És hülyeségeket. Kaptunk olyan levelet például, hogy valaki tüntetést akar szervezni a rendőrpalota előtt a zsidó bűnözés ellen, mert ez sokkal rosszabb még a rendőrbűnözésnél, meg a cigánybűnözésnél is, és hogy menjünk oda, konkrétan nekem címezte, hogy menjek oda, mint ártatlanul bebörtönzött, és mondjam el, hogy engem ártatlanul bebörtönöztek. Szerintem ezt tudja mindenki, tehát nem hiszem, hogy túl sokan elmennének, ez a probléma. A másik hasonló levél az meg arról szól, hogy valaki már megint pártot akar alapítani, mert az majd mindent megvált. Kérem, minden héten kapunk egy ilyen levelet, na jó, nem minden héten, de kb. Havonta. Nem érdemes. Tehát tessék, ott van a Seres Mária féle civil mozgalom, az pontosan az, amit ezek az összes ilyen levélíró leír, hogy kéne már valami más, meg úgy, ahogy igen, pontosan a Seres Mária megcsinálta, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy még mindig lehet neki kopogtató cédulát adni, feltéve, hogy még nincsen péntek és 16 óra, tehát oda lehet vinni neki és odaadni, mert lehet, hogy pont az az egy fog hiányozni, mert iszony nagy pofont fog így beszállítani a politikusoknak, hogyha ő elindul az EP választáson. Ugye már bizonyította, hogy ő hát nem szarra a gurit, 600 ezer aláírás az azért nem vicc, és most újra itt a lehetősége ennek. Na, a blogint mit olvastál az új életben? Mesélj az időt. Megvettem megint a Mazsihisz lapját, mert ezt már ezerszer elmondtam, ebben írják le, amit nem ránk tartozik. Két ez mindig arról szól, hogy 6-8 oldalon keresztül milyen emlékművet avattak. Ez nem tudom, hogy heti, ez havilap, szerint igen, ez havilap, és havonta ilyen milliót, most például a Betlen téren, ott Betlen volt a Szepesi György, tehát ezek úgy jelen voltak. Mindegy, ugye sírtak, hogy bántották, de ez persze katonai tiszteletadással, és hogy sírtak, hogy ugye bántották a zsidókat. Például ilyen van a cikkben, hogy elismert sportriporter, a szombathelyi Ferenc elmondta, hogy blablabla, bla, bla, mert Nagybaconi Nagy Vilmos miniszter kiadta a rendelkezést, miszerint emberségesen kell bánni a zsidókkal, és meg kell nekik adni azt a tiszteletet, amelyet a katonák is megkaptak. Hozzátette, volt két tanparancsnok, akik kivételes emberséggel bántak a foglyokkal, stb. De ahhoz képest, hát ő visszajött elmondani, hogy egyébként neki jó fej volt, de hát azért egy emlékművet azoknak, akikkel nem voltak jó fejek. Hát vele pont jó, ez mindig ez olyan érdekes. Másik érdekes hír, ugye arra emlékszünk, hogy, vagy tudjuk, hogy most megy majd a pápa Izraelbe, mert miért ne? Tehát, hogy már oda is ellátogat, meg ugye a Közel-Keletre megnézi, hogy milyenek vannak. Hát most jár egyet. És Kotel rabbi korábban azt kérte, hogy a Siratófalnál vegye már le azt a fránya keresztet, mert ez őket bántja. Aztán... Bocsánat, hogy közbeszólok, hány folyó van Jeruzsálemben? Van egy ilyen Nostradamus idézet, ami állítólag még nem teljesedett be, ami magyar fordításban így szól, hogy római főpap őrizkedj attól a folyótól, attól a várostól, amit három folyó vize öntöz, a véret fogod fröccsenni akkor, mikor virágzik a rózsa. Most világ igazai közé került 10 magyar név, gyakorlatilag kiment a Szíri Kat, és így elolvasta, hogy mekkora nagy király magyarok vannak, akik így a zsidókat így mentegették, csak hogy így a halálista teljes legyen, ugye kik vettek ezzel részt, Détúr Kriszta, Hernádi Judit, Zsédenyi Adrián, Oroszlán Szonya, Siklós András, Haumann Péter, Alföldi Robert, Kern András, Kulka János és Csonk András. Hát akkor magyarok nem voltak. Ők mentettek? Magyarok annyira nem, ők csak ott olvasgattak. Kulka az mentőzött legalábbis a tévében, lehet, hogy ott mentett zsidót. Én az oroszlán szonyát sajnálom, olyan kis csinoska. Megmentenéd, mi? Hát, én azoktól a fogaktól félek. És még egy dolog, és már tényleg utána már nem De van egy meghívó egyébként, Naftali Krausz dedikál május 13-án szerdán. Jaj, csak nem az, amelyik azt mondta, hogy a magyar nők állatokkal hálnak, meg alsóbrendűek, meg akkor a Hering Józsi pert De Naftali Krausz 2009. május 13-án délután 4 óra, akkor az Írók boltjában Andrássy út 45. Mikor? Ugyanit lehet lelőni, 4 óra. És melyik nap? Május 13. szerda. Szerda? A gyerekek, összetudunk szerdani egy vödör disznószart? Andrássy út 45, ugye ügyenit lehet lelőni, vagy hát aki, de persze én ezt nem, tehát ez egy művészeti. Nem, de lefilmezzük, ha valaki jön esetleg. De esetleg valaki le akarja lőni, amit persze én szörnyű lenne. Schöner Alfred főrabbit, vagy Iványi Gábor lelkészt, aki ehhez így asszisztál, akkor hát esetleg... Hát ez így. Meg két zsidó világhíradóból egy hír. Bocsánat, én elhatárolódom. Mielőtt folytatod, nem is tudom, hol olvastam most a napokban. Bemutattak egy háború előtt született ítéletet. A lényeg az, hogy valami 19. század vége, századforduló vagy ilyesmi, valami kocsmában egy németországi utazókereskedő, természetesen kaftános, valami gondja volt a kiszolgálása, és fennhangon megjegyezte, hogy mocskos magyarok. Na most erre kijöttek a zsandárok, elverték, mint a rongyot, bevitték a fogdára, és 24 órán belül megbírságolták valami elég nagy összegre a magyarság gyalázásáért, és örökre kitiltották Magyarország területéről. Akkoriban ez így működött. Na most ez a Naftali Krausz meg idejön ezt a könyvét dedikálni. És nincs egy Molotov koktél, és nincs egy Torockai László, aki, ha-hó, Torockai László, Budaházi György, razzia! Pészák előtt volt egy hír, hogy aktivisták egy szomszédos moszlim, így van írva, ország határán keresztül becsempésztek Iránba több mint egy tonna maceszt. Jaj, gyerek, erre is ráfogják, hogy hasadóanyag, fogod, és így akkor hasad. Na, szóval így megeszed, nagy lesz a... Fontos. Jaj, de nagyon szuper. Ez így a cikk, ez persze nem sok, mármint az egy tonna macesz, hát ez nekem elég lenne, de sokkal több a semminél, mivel az antiszemita soá tagadó iráni hatóságok megnehezítik a helyi zsidók életét, és így ott nehéz maceszt sütni. Voltak, akik ezt nem tudták tétlenül nézni. Tehát, ha nem raksz bele élesztőt, meg... És várjál, de mi a trükk? Hogy volt, tehát legszebb, tehát milyen okosak, milyen okosak ezek a metéltek, mert több ilyen tettően a macesz, hogy tudsz bevinni titkon? Hát így. És így nehéz macesz sütni. Voltak, akik ezt nem tudták tétlenül nézni, és a héber feliratokat, betűket levéve, ezáltal a bűnyereket eltüntetve, sikerült Iránba bevinni a nem kis macesz mennyiséget. De bocsánat, az Iránnal kapcsolatban, mert azért már rájunk az igazság oldalára. Legjobb tudomásom szerint ez az úgynevezett Izrael államnak a miniszterelnöke nemrégiben tett egy ilyen felhívást, hogy az összes ilyen diaszporában lévő zsidó azonnal menjen Izraelbe. Ezért Hitler is mondott. Jó, de igen, ez a, hogy hívják ezt a miniszterelnököt, aki volt ez az előző? Perez? Azt hiszem így hívják, igen, nem tudom. Perec, igen. És konkrétan a teheráni zsidó hitközség így visszaüzent, hogy nem, mert hogy nekik itt egy gyönyörű, nagy, több száz éves zsinagógájuk van, egyébként a világ legnagyobb ilyen nem óhazában lévő zsinagógája, remekül megvannak, senki nem bántja őket, és kösz, jó nekik, ők itthon vannak. Na most akkor mi az igazság? Hát de küldjenek maceszt, mert az nincsen. Ja. Igen, BBC egyébként be is mutatta ezt a közösséget, volt róla egy dokumentumfilmük, hogy ott rendes, nem azért rejtőzködve, rendesen kaftánba ott sétálgatnak, ahogy még Budapesten is leköpnek. Igen, őket. És hogyha bocsánat, hogyha megnézitek az Újpesti Lepke Múzeumra készült bombagyár filmet. Van ott felszúrva zsidó? Nem, hanem a halálfejes kaptáncsa. Halálfejes lepke, ez az. Nos, a Hácz Tamás barátom, aki ott nyilatkozik. Tehát a Hácz Tamás barátom, aki ott... Nyilatkozik a bombagyár tévének, ő rendszeresen jár ki Iránba kutatóútra. És ő maga mesélte, hogy konkrétan itt Teheránban így rendszeresen így van olyan, hogy például amikor ilyen moszlim ünnep van, akkor ugye a zsidóknál, mert ott úgy vannak városrész szinten is Teheránban, zsidóknál lehet vásárolni, és nagyon jól el vannak. Tehát igen. Az a zsidók meg ebből is üzletet is csinálnak. Még egy utolsó hír, csak hogy ez is ugye azért van ide leírva, mert nem a gólyoknak szól. Hussein Obama elnök, tehát ugye Barack Obama, náluk ugye zsidóknál ez Hussein Obama marad, elnök új tradíciót vezetett be a Fehérházban, míg Bush és az őt megelőző elnökök csak a Hanukát ünnepelték intenzíven. Addig az, de most kézzed el, de már hány amerikai elnök folyamatosan Hanukát ünnepel, ezt a véletlent, és mind koponyák és csontoktag, és az ugye a Yale Egyetem, amelynek a címerében véletlenül pont héber betűk vannak, de mindegy, addig az új elnök valóságos szédert tartott. Obama, a felesége és a lányai aktívan részt vettek, részleteket olvastak föl a Haggadából, bár itt föl van háborodva a cikk, mert angolul és nem héberül, majd töltött halat és tyúklevest ettek knédlivel. Michelle Obama unokatestvére, aki aktív rabbi, nem jött el, de hasznos tanácsokkal látta a First Lady az ünnepel kapcsolatban. Na de akkor nigger zsidó? Hogy a Michelle Obama szintén néger, de az unokatestvére szintén néger, de azért rabbi lett. Ugye biztos alapon. Igen, de őt nem fogadják el. Ha valaki emlékszik, a 40-valahanyadik adásban volt egy ilyen hírünk a vége felé, amikor még ugye csak az elnökválasztási kampány folyt, és a chicagói zsidó közösség, amely New York-i utáni a legnagyobb Amerikában, üdvözölte Barack Obamát, mint az első amerikai zsidó elnök, valóban zsidó elnök jelöltet. De már akkor ők kiválasztották a kiválasztottat. Jó, ennyi. Fúj. Azért na, a Bushnál jobb, tegyük hozzá. Hát színesebb egyéniség. Haha, na menjünk akkor a hírekkel. Több tízezer munkavállalóra, 6 ágazatból 15-20 csatlakozó szakszervezetre és a vasúti közlekedésben kaotikus állapotokra számít a Liga elnöke a pénteki sztrájkon. Gaskó István csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón súlyos mulasztásnak, a munkavállalók elárulásának nevezte, hogy a munkás tanácsok kivételével más konfederáció nem csatlakozik felhívásokhoz. A Liga a bajnai kormány programja ellen hirdetett országos munkabeszüntet. Gaskó István véleménye szerint nincs szükség megszorításokra. A korrupció visszaszorításából és a fekete gazdaság elleni fellépés erősítéséből kellene előteremteni a szükséges forrásokat. Hangsúlyozta, elvetik annak a neoliberális gazdaságpolitikának a folytatását, ami a világgazdasági válságért okolható, és úgy vélte, a magyar kormánynak a versenyképes magyar ágazatokra kellene inkább összpontosítania. Palkovics Imre, a munkástanácsok elnöke úgy vélte, halált megvető bátorság kell ahhoz, hogy ebben a gazdasági helyzetben a munkavállalók sztrájkoljanak. Azért nem kell túl nagy látnoki képesség, hogy Gaskó István kaotikus állapotokra számítson a vasúti közlekedésben, az már most is van. Az a helyzet, hogy ezt pontosan ezt akartam én is mondani, úgyhogy ezt most... Eszembe jutott, amikor pozsonyi repülőnapra mentünk egy haverommal, és nem is tudom hányas vágánya, már arra sem emlékszem, hogy nyugati vagy keleti, de szerintem a keletibe volt ez. Vagy a nyugatiban, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy vágány, és ez pont így az információs iroda előtt volt, tehát hogy így, ahogy ül benne a vasút, és így a nyitott ajtónál, egy előtte van a vágány. Elkezdték bemondani, hogy a Dunaszerdahely-Pozsonyi vonat 10 percet késik, a Dunaszerdahely-Pozsonyi vonat 20 percet késik, és így szépen sorba. És a végén már ilyen 120 perc, ott már kiakadt a gép, és csak annyit mondott az automatika, hogy a Dunaszerdahely-Pozsonyi vonat késik. És bementünk a információs hivatalba, 8 órakor induló vonatot még éjfélkor is vártuk, a Budapest egyik nagy pályaudvarán, tehát nem valami vidéki helyen, és megkérdeztük így a kék ruhást, hogy ne arra, hogy lesz vonat, vagy menjünk haza, vagy mi van, hogy így, ha itt áll a kettes vágányon, mondom, ember, itt a kettes vágány előtted van rajta vonat, egy fölnéz, hú, bassza meg! Fölkapta a telefont, elkezdett telefonálgatni, és kiderült, hogy való Nyíregyházán ott felejtették a vonatot. Aminek kellett volna bejönnie. Ott felejtették, tele utasokkal, az meg ott vesztegelt, így gondolom, hogy anyáztak rendesen, egyébként egy nemzetközi ícéről van szó. Nos, egyébként itt van ez a mondat, hogy a Liga a bajnai kormány programja ellen hirdetett országos munkabeszüntetést. Gaskó István véleménye szerint nincs szükség megszorításokra. Hát az én véleményem szerint viszont van. Kötélből és a nyakukon. Demagógia. Ez igazából egy vicc jutott erről eszembe, nagyon rövid. Jó, bassza meg. És egy dóvic? Az. Na jó. És itt ugye, hogyan lehetne ezt a válságot kezelni? És oda megy a Kóna rabbihoz, hogy rabbi, este mikor zártam le a kasszát a boltomba, hiányzott 150 ezer forint. Mit csinálja? Fiam, tedd vissza. Tehát körülbelül így kéne kezelni nálunk is a válságot. Egyébként évente mindenkinek, azon felül, amit úgy ráköltesz, mert utazol, és mondjuk marha drága a jegy, de hát Istenem, mondjuk, tehát zsidók legalább ingyen ülhettek marha vagonra, mi meg már több ezer forintért, évente mindenkinek fejenként 20 ezer forintjába kerül a MÁV, így nektek is. Ez így itt van. Egyébként Gaskó most alapvetően, amiket mondott, azok jók, tehát így egyetértünk, kurva jó. Az utolsó módszer a lövöldözésen kívül országos sztrájk. Tehát ezt mondom, Gaskónak igen, ebben igaza van, de azért ez, hogy véleménye szerint nincs szükség megszólításokhoz, megkérdezem, hogy miért ért ehhez. Hát nyilván azért, mert azért Fidesz most azt mondta, most lehet sztrájkolni, most csináljuk. Csak Gaskó, amikor kellett volna sztrájkolni, akkor nem volt ekkora a szája. Most, hogy mögé állt a Fidesz, most azonnal, most nyomjuk, most csináljuk. Kurva jó lenne, csak tessék ezt összehangolni, és ne a Fidesznek propagandát csinálni, hanem akkor sztrájkolni, amikor kell, és akkor ki lehetne őket innen paterolni. Igen, megint az adás előtt beszéltünk, és akkor elmondom, hogy ha már itt maradtam így véletlenségül, és még egy nagyon minimális ideig tudok, hogy ez röhely. Tehát ez a sztrájk dolog, ez nem a céllal van a baj, hanem az eszközzel. Ilyen formában, főleg amit tavaly csináltak, és tavaly alkottak a Gaskóik, ilyen formában, ilyen eszközökkel ez röhely. Tehát akkor vagy csinálják azt, hogy sztrájkolnak, és két hétig vagy három hétig meg sem mozdul egy vonat sem, és majd csatlakoznak a volán, meg csatlakoznak a postáson, meg csatlakozik mindenki, vagy akkor ne csináljanak semmit. Mert ez így röhely, hogy sztrájkolunk is, meg nem is. Én Olaszországot ismerem nagyon jól, voltam ott húzamosabb ideig, rengeteg szer voltam, mondhatni, hogy éltem is ott. Hát ott, hogyha meghallaná ezt egy olasz vasutas, hogy ezek itt mit csinálnak, abban az országban, ahol Triesttől Szicília délkeleti részeig leáll minden, hogyha ők úgy döntenek, nem hogy kormányváltás miatt, vagy ilyen gazdasági probléma miatt sztrájkolnak, hanem fizetésbeli eltérések, meg juttatáson, meg kafetéria, meg hasonló dolgok miatt. És ott ezt egyszerűen fogják magukat, és leállnak, és vigyázva bassza nekik magukat mindenki, és elfogadják ezt a döntésüket. Itt viszont ez a sztrájkolunk is, meg nem is, meg most abba hagyjuk vasárnap este 6-kor, mert hogy mit tudom én, suliba kell menni, nem, akkor döntsék el, hogy mit akarnak, mert ezek az eszközök, ezek nagyon kontraproduktívak lesznek egy idő után, azt gondolom. Nem, hát figyelj, most a Fábri Show-nak a nézettsége legfeljebb egy kicsit csökken, és röhögünk ezen, tehát. De hát valójában milyen sztrájk az, amit konkrétan beszüntetnek abban, hogy hát bocs, nem teljesültek a feltételeink. Tehát, mert ez történt. Ez volt tavaly. Ezt mondtam. Júdai Nemzeti Front elit öngyilkos alakulat. Amikor kezdte a BKV a sztrájkot, akkor Bombagyár nagyon mellé állt, nagyon támogattuk, hogy na ezt így kell csinálni. Csak ne basszátok el, van is erre egy cikk, aztán pont én értem, hogy a gyerekek csak nem kell állni. Most mi történt? A budapestiek pedig parasztok meglepően hamar, vagy meglepően jól fogadták, és elfogadták, hogy igen, most szopunk, de azért szopunk, mert azok miatt, és nem a BKV-sok miatt, nem primitívnek kell lenni. Persze, abba is hagyták. És ugyanez a helyzet ezzel is, hogy megfelelően lehetett volna sztrájkolni, meg lehetne sztrájkolni, de nem, itt megint az a lényege, hogy magukra haragítsák az embereket, mert az egynapos sztrájkokkal én például menni akarnék valahova, kurva mérgesenek a Gaskóra, hogy most egy napos sztrájkot csinál. Akkor csinál meg két hetet, és akkor nem fogok menni sehova, és ezt előre fogom tudni. Sőt, de ha csinál egy vagy két napos értelmetlen sztrájkot, és emiatt nem jutok el valahova, akkor nyilván rá leszek mérges, mert tudom, hogy amúgy sem értem. De ennek mi az érted? Bejelentik, hogy hatig van sztrájk, a MÁV-nál kikalkulálják, a tömegközlekedés úgy általában veszteséges. Kikalkulálják, jó, srácok, hatig sztrájkoltok, osztanak, szoroznak, és szombaton már olyan lesz, mint hogyha mi sem történt volna, nem röhely, ugye összességében az egész. Tehát ez az eszköz. Nem a cél, az eszköz. A sok befenyített birkával is baj van, mert most érted, hogy ők elrendelik azt, hogy gyerekek, ne sztrájkoljatok, vagy sztrájkoljatok. Kijön a vezérkar, aki ellen sztrájkolnak, és azt mondják, hogy jó, aki sztrájkol, ki lesz rúgva. Ez teljesen jogtalanul, persze, ezt nem tehetik meg, de elég, ha ez bebefögi a médiába. A sztrájkoló birkák 90%-a a darást hitte volna, meg úgy fog pattani vissza az Esztergom géphez, mert azt mondta a főnök. Mert egy olyan tekintélytisztelet van, egy buta, ostoba tekintélytisztelet Magyarországon, mindenkit maguk elé helyeznek a birka magyarok. A saját egészségüket is letiporják, azért, hogy rend legyen, mert a rend az a minden. Nem véletlen egyébként, hogy Pesten annyira örültek a BKV sztrájknak, mert fölborult az a rend, amit titokban mindenki gyűlöl, mindenki szeretné, ha megborulna, de ha azt látják, hogy valaki piszkálja, akkor az már áruló, meg mit tudom én. Arra rá kell szólni, legalábbis. És ez a probléma, hogy úgy gondolják, hogy a rend az, hogy reggel bemész dolgozni. Olyan nincs, hogy nem. Akkor nagyon-nagyon nagy baj van, ha te nem mentél be dolgozni, vagy baj lesz, és a következmények. Nem újdonság egyébként, mindenki azt mondja, hogy ez a Kádár korszaknak a hagyománya, hogy akkor ugye nem engedték az embereket megszólalni. Nem, kérem szépen, ez nem az. Hivatkozom itt például az 1906-os vasúti sztrájkra, mert volt egy ilyen, amikor ülő sztrájkot rendezett az összes magyar vasutas. Nem tudom már pontosan, mi volt a követelmény, nem is ez a lényeg. Annyi volt, hogy a pályaudvarokon így leültek, Rákos rendezőnél akkoriban volt egy ilyen kerthelyiséges söröző, oda kiültek, és így mindenki így ült az állomásokon, és vonat se előre, se hátra. Na most erre nem azt csinálta a kormány, akkor a Tisza István kormánya volt, nem azt csinálták a Tiszáék, hogy jó, akkor meghallgatjuk őket. Gondoltak egyet, és az összes vasutasnak kikézbesítettek katonai behívót, és onnantól kezdve nem tagadhatták meg a parancsot, kész, ennyi volt a sztrájk. Tehát ezt már akkor is így csinálták, ez egy magyar hagyomány, rendszertől független, hogy aki ellenáll, azt letörjük, és az ember nem mer ellenállni, mert ugyan nem tudja, hogy letörhetik-e, de jobb, ha nem. És soha nem lesz itt egy normális kultúrát ország ilyen szempontból. Mindig is egy ilyen meghunyászkodó birka nemzet lesz a magyar, amelyik néha csinál egy kis szabadságharcot, akkor tényleg kurvára hősies, meg 300 évig erről szólnak a dalok, és amúgy nagyon csúnyán elpicsáznak minket, mert a magyarok kb. 3%-a fog kimenni harcolni, és ugye mindig a legnagyobb erő ellen. Az ország vízkészletei jelenthetik Magyarország számára az egyik legfontosabb stratégiai értéket a következő évtizedekben. Állapították meg egybehangzóan a Víz minden cseppje érték elnevezésű konferencia nyitó előadói csütörtökön Budapesten. A vízágazat privatizációját ugyanakkor eltérően ítélték meg a kormánypárti és ellenzéki felszólalók. Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter egyértelműen leszögezte, hogy tárca vezetősége alatt biztosan nem kerülhet magánkézbe az ország vízbázisa. Kérdésre válaszolva azonban elmondta, nem szeretné, hogy rövid időn belül a buzgárok, csőtörések országa legyünk, ezért nem tartja elképzelhetetlennek, hogy tőkebevonással partnereket szerezzenek a jelenlegi állami és önkormányzati tulajdonosok. Fónagy János, az Orbán kormány volt közlekedési és vízügyi minisztere előadásában többször is nyomatékosította, hogy a vízkészletek privatizációja mellett egyaránt elfogadhatatlan a vízhasználat és a vízhasznosítás jogának értékesítése is. Szanyi Tibor, szocialista parlamenti képviselő rámutatott, a magyar demokrácia nagyon szomorú tanulsága, hogy kormány és ellenzéke, továbbá szakemberek tömkelegesen elég ahhoz, hogy elmúljon a lopakodó privatizáció veszélye. A közönség soraiból érkező bekiabálásra reagálva hozzátette, jó a kérdés, hogy kivezeti az országot, ne legyünk álszentek, az elmúlt 20 év legkomolyabb pofonját azáltal kaptuk, hogy a mai napig sem merjük nevén nevezni a dolgokat. Mondja ezt az a Szanyi, aki egy vagy két napja ajvékolta nekem, vagyis egy vagy két napja olvastam, hogy mindenféleképpen büntetni kell azt, aki a holokausztot a legcsekélyebb mértékben is próbálja tagadni. Hát amikor a herédet... Merjük nem nevezni a dolgokat. Szakító fogóba teszik, akkor te is lehet, hogy ezt mondanád. Na már most... Ez a helyzet náluk. Igen, de hogy most ne személyeskedjünk itt a Szanyival kapcsolatban, aki ugye olyan, amilyen. Ugye nem tudom, valószínű, hogy itt a jelenlévők közül mindenki olvasta a Rejtő Jenőtől az Előretolt helyőrség című könyvet, ahol is ugyanis az előretolt helyőrség a sivatagban egy ilyen légiós telep, amelyet úgy tartanak féken, mármint az oda került, elítélt légiósokat, illetve rabokat, hogy a vízcsapat a parancsnok titkos kóddal ugye a saját ellenőrzése alatt tartja. Ez a titkos kód egy kulcs, igen, tehát azért 20-as években írta. Igen, ezt. Jó, oké, rendben. Be van zárva, hogy páncélszekrényben az egyetlen csap. Páncélszekrényben van az egyetlen csap, így igaz. Ugye hát, meg hát ugye az a kérdés, hogy a minden cseppje érték. Tudjuk, évek óta egyfolytában arról beszélünk mi is itt a bombagyáron is, hogy a Magyarország legfontosabb és legnagyobb értéke az az édes vízkészlete. És igenis, ez ellen folyik most a harc, illetve ezért folyik a harc. Tudjuk, évek óta tudjuk, évtizedek óta tudjuk, a 21. század háborúi igenis a vízért fognak kitörni. Most az a probléma, hogy egy olyan megszorult helyzetben, amiben Magyarország kerülhet a vízkészlete miatt, vagy bármi más miatt, mert azért van termőföld is, ami mondjuk a vízkészletnek a hozománya. Tehát azért kell, hogy a kincsekért, amik itt vannak, ez egy kis ország. Na most ennek azt kell csinálnia, azt kellene csinálnia, mint bármely más országnak, ami hasonló szorult helyzetbe került, tehát hogy neki van valami, és a környéken mindenki el akarja venni, csöndisznó, innentől kezdve. Nem haverkodunk, nem EU, meg nem demokrácia, hogy szépen bevásárolhassák magukat. Tehát az egész demokrácia arról szól, hogy az érdekkörök közül kiderüljön békés úton alapvetően, tehát mondjuk ennyi előnye van, kiderüljön, hogy melyik a potensebb. kisebb erőforrásokat igényel egy választást megkerni, mint mondjuk egy polgárháborút előidézni, mert hát ugye nem is kell annyi házat lebombázni, mondjuk a kórházakban úgyis meghal annyi ember, ez mindegy. Tehát ezt az egész demokráciás, ami jelenleg megy, ezt a Magyar Köztársaságot, ezt meg kell szüntetni, mint államformát, mert ha ez tovább így marad, tönkre fogják tenni az országot. Mert ez pontosan erről szól, erre találták ki Károlyék, erre konstruálták meg az egészet, hogy azok az érdekkörök, akkor még ugyebár a szabadkőművesek és társaik voltak, most arra ebbe beszálltak ugye a zsidó érdekkörök, nem mintha nem lett volna átfedés már akkor is. Beleépül ugye Izrael állam, és ugye még sorolhatnám, hogy ki, tehát ugye főleg ők. Pontosan azt csinálják, amit lehetővé tesz a demokrácia, szépen lassan teret nyernek. Na most, ha egy olyan rendszer lenne, amelyik azt mondja, hogy nem, csak a magyar érdek, nem kell hozzá sok, de nem kell bevezetni automatikusan a nemzeti szocializmus, elég, ha ilyesmiket bevezetünk, amit például Grespik László próbált, hogy kérem szépen ennyi föld és lakás vásárlási kvóta illeti meg ebből és ebből az országból érkezőket. Mert ő azt csinálta, ugye, ha nem emlékszik valaki rá, ő a 90-es évek végén a fővárosi önkormányzatban volt, a közigazgatási hivatal. Köszönöm szépen. Igen, őhozzá tartoztak a különféle lakásvásárlások ügye, és ő azt mondta, hogy Budapesten minden ország állampolgárai ennyi lakást vásárolhatnak. Ez ugyanúgy vonatkozott Timbuktura, mint Izraelre. Hát persze nem Timbuktu volt az, amelyik vétót emelt, nem azt kezdett hisztizni, jött ugye a balliberális média meg minden, de itt jön a másik, a balliberális médiát azt ki kell írtani, akár fizikailag, akár nem fizikailag, de meg kell semmisíteni azt a vipera fészket, amit médiának neveznek. Mert amikor valaki hoz egy ilyen antidemokratikus intézkedést, erre szükség van. Ez egy önvédelmi reflex, ezt a Grespik nagyon jól csinálta. És ehhez hasonlókat kellene bevezetni, nem kell megnyírválni itt semmi különöset, nem kell elvenni az általános választójogot, én mondjuk elvenném, de nem muszáj. Nem kell bevezetni azt, hogy most itt fekete ruhás halálbrigádok járjanak házról házra. Lehet, de nem muszáj. Lehet, de nem muszáj, tök fölösleges, amúgy is ezt a kommunisták vezették be leginkább, nem kell semmit elvenni az emberektől. Ennyit kell tenni, hogy Izraelből nem jön ide több. Ez csak egy példa. Vagy vízhez nem nyúlsz a kurva anyád. És azt mondani, és egyébként ilyet is szokták, hogy állami moratóriumot hirdetnek valamire. Például ma is van ilyen, dohánygyárat nem alapíthatsz, pont. Ha tetszik, hanem dohány üzlet az az államé. És még van egy pár ilyen. Ugyanezt lehetne a vízre is. De amit te mondasz, az kérlek, a numerus clausus maga, hát ez rettenetes. Persze, hogy az. Hát kérem szépen. Azt se viccből találták ki, ugye. Most például az érettségizőknek mondjuk, hogy előző adásban azért nem kívántunk sok szerencsét, mert aki nem megy át, az ugye egy életképtelen férek, tehát meg kell, hogy gyilkoljuk, tehát itt szerencsét se kell egyébként kívánni. Hát legyen szerencséje, hogy ne találjuk meg. Igen, most például volt a zsidó törvényekről természetesen. Mindegy, szóval röhely egyébként az érettség. Erről ne beszéljünk, de tényleg csak annyi, hogy most 140 ezeren érettségiztek, ebből 110 ezeren mennek felsőoktatásba, úgyhogy kb. 5 év múlva, hogyha eltörik a vízvezeték, akkor hív már be Romániából a cigányt, mert kb. Az lesz erre képes, hogy ezt elvégezze. Viszont rengeteg sok balettdiplomás lesz, meg szabad bölcsész, meg filozófus, úgyhogy kurva. És akkor ezt hozzáfűzném, hogy milyen jó lesz az, hogyha mondjuk a gázt, cirkódat mondjuk egy ilyen akárkicsoda fogja szerelni, mert már addigra szakmunkás nem lesz. De bocsánat, én egy iskolázatlan bunkó vagyok, azt de mi, igen, ez így is van, és mélységesen meg vagyok döbbenve rajta, hogy így olvasom, meg látom a hírben, hogy magyar nyelv és irodalom érettségi egyik feladata szövegértés. Uram, igen. Isten, a másodikos kislányomnak van ilyen feladata. Alig választott valaki emelt szintű, de hát mert ugye nem kell, mert a főiskola bárkit föl fog venni, hiszen neki a fejkvóta alapján fizetnek. Mert ahogy Tomkát mondott, abban még van egy érdekes elem, amit nem bontott ki, hogy valóban ugye érdekörök próbálják Magyarországot, egyébként más országokat, de nekünk Magyarország lényeges valamilyen satúba fogni. Erről egyébként néhány adás ezzel beszéltem, hogy International Herald Tribune, tehát azt hiszem a New York Times franciaországi angol nyelvű kiadás, tehát hiteles lap mondta azt szó szerint, hogy háború folyik Magyarországon, na most nem mi háborúzunk, hanem fölöttünk, akkor azt kifejtettük, hogy ennek milyen következményei lesznek. Itt egyetlen előnyünk van, hogy ezek egymást is ütik. Tehát az orosz érdekek azok most így nem találkoznak éppen, hogy szembe kerülnek a zsidó érdekekkel, és megfelelően ebből, hogyha olyan nemzeti kormányunk lenne, akik így értenek is hozzá, tehát nem csak így túlpólóban vannak, akkor ebből óriási előnyöket lehet kihozni. És az a nemzeti kormány is azért reméljük, hogy ha egyszer lesz, akkor olyan lesz, hogy nem helyezik Magyarországot egy másik bolygó térképére képzeletben, hogy arra nem vonatkozik semmi, ami ezen a földön van. Tehát itt a határoknál itt nincs semmi. Tehát nagyon sokan, egyébként a magyarok általában így gondolkoznak, ez itt egy állóvíz, itt nincs cunami, itt nincs földrengés, itt nincs háború, valamikor volt, de ahhoz se volt semmi közünk, itt nem lehet polgárháború sem, meg zavargás sem, meg semmi nem lehet. Ha mégis van, akkor az valami hiba, vagy nem veszünk róla tudomást. Ezt még a tévéostrom idején egy kicsit megdőlt ez a nézet, azóta nagyon félnek a fasisztáktól, de akkor is egy teljesen fals indokot keres a társadalom nagy része, hogy ez miért történt. Minek örülsz? Hát erről a tévéostromos dologról eszembe jutott egy történet, akkor még tartott a Kossuth téren ez a folyamatos banzáj, ugye szeptember vége, október eleje volt, és ott egy haverommal sétálgattunk a téren, és ott csak megállt egy autó, kipattant belőle egy viszonylag csinos hölgy, egy ilyen mikrofon volt a kezében, és így oda jön, hogy hát ő a tévétől van, és van ez a teletaxi, vagy mit tudom én milyen műsoruk, hogy be kell ülni a taxiba, és hazavisznek, és közben beszélgettek mindenféle politikáról, meg amiről akarsz. Valaki emlékszik ennek a címére? TV-taxi. Köszönöm. És hogy akkor erről lehet beszélgetni, és tök ingyen van, és nagyon jó, mert benne leszünk a tévében, és így visszakérdeztem, hogy melyik tévétől. És mondta, hogy hát a Magyar Egy. Ja, mondom, bocs, én olyanokkal nem beszélek, és akkor így nagyon szúrósá vált a tekintete. Te is olyan dobálós vagy, nem? Gyorsan beültem. Megcsináltak velem az oktogonon akarsz fölvenni, mondta, nagyon szívesen, de idejövök egy fél utcával arrébb. Tegyen fel egy gyors kérdés, idózok, aztán vége. Akkor is hasonló nézés volt egyébként. Jut eszembe, megkeresett minket egy fiatalember a TV2-től, és mondta, hogy a Józsi Barátsónak a maszterét sikerült megmentenie, de még egyelőre egy kicsit fosik attól, hogy kihozza, mert fél, hogy kirúgják, hogy ez kiderül, hogy ő volt. Most már mindegy, már elmondtad. Most már egyes is kirúgnak, add oda. Nem, kiírta egy DVD-re, az így el van neki rakva, és fosik tőle. Ez milyen már? Remélem, hogy ide fogja adni. Légy bátor és kemény. Egyébként nem kell olyan hú de nagy lépéseket tenni ez ügyben, mivel följelentette János azt a punk srácot. Uh-huh. Aki megütötte őt a műsorban. Nem őt ütötte meg, hanem ezt a... Ja, mindegy, igen. Hát, valaki igen, azért él még, igen. Kell, hát... De ez olyan aranyos volt, mikor így megkérdezték a gyereket, hogy mely pont őt ütötte meg azt a hülyét, aki ott ül. A gardistak megölték a két legjobb barátomat. És akkor a Jancsi mondja, hogy hát engem baj lett volna megüt, mert 20 évig Keprec harcos voltam. Plusz a rendőrségnél volt közelharci kiképző, de ebben nem menjünk annyira bele. Most följelentette a srácot, és a TV2-nek kötelessége lesz kiadni legalább az erre vonatkozó felvételeket, és ugye mivel ő a rendőrségnél volt, fog ez menni. Tehát bizakodjunk abban, hogy ebből lesz valami. És ha más nem, akkor lehetséges, hogy a TV2-ből, ugye, tehát ugye mondta ez a srác, hogy azt mondták neki, hogy hát, hogy ezt csinálja, tehát mint felbújtó. De ezt még ugye 2010 előtt ki fogják kérni ezt a felvételt, mert nem szeretném, hogyha Vona Gáborék az előtt bontanák le a TV2 székházát, hogy mondd meg nekik, hogy ha bontanak, akkor ezt keressék meg. És most mondd el, hogy milyen zenét hoztál nekünk, ismerős arcok, de egy eddig nem nagyon hallott számot? Így van, nemrég találtam én is a gépemen, az a, lehet, hogy még nem is ismerős arcoknak hívták a zenekart akkoriban, viszont a Nyerges Attila énekel rajta, az a cím, hogy Dobáld a korsót. Szinte minden este egy fárasztó nap után, hogy kocsmában járok valahol Óbudán. Szeret is mindenki, az egész publikum, az asztalkom már is egy-két unikum. Nem csoda, hogy én is szeretek mindenkit. Az asztalra nézek, hinnék, de nincs már mit. Mert attól lesz jó egy baráti kör, egy fontos szerepet játszik a sör. Egy palihoz lépek, ha valami suhog, vérző fejjel a pulthoz robog. Dobáld a korsóhoz, dobáld a korsóhoz, dobáld a korsóhoz, találjál mindenki. Dobáld a korsót, dobáld a korsót, találjál mindenkit. egy igazi bomba nő, hogy jönne elérte a Rex felügyelő, valami készül így belül, azt hiszem, a majcsira nézek és remeg a kezem. Tovább a korcsóhoz, jó, tovább a korcsóhoz, tovább a korcsóhoz, találjál mindenkit. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, színpadon az ismerős arcok, zenekar. Következő dal címe az, hogy nem igaz, és arról szól, milyen kellemes, illetve kellemetlen érzés a templom leghátsó sorából végignézni azt, hogy a kedvesed valaki egész máshoz megy férhez. Nem igaz, tessék! Itt a szünetben elhangzott egy nagyon érdekes info. Megint átvették egy cikkünket. Hova is? Egy adott portálra, ami mindegy. Egy adott pártnál közelében van, maradjunk ennyivel. Igen, és ez nem az SZDSZ. Ez a holokauszt kis KT volt, tehát ebből is, amit így nemrég írtam, a holokauszt tagadási kis KT, ami nyilvánvaló, hogy nem az SZDSZ honlapjára került át, mert most így mondta Ádám, hogy fölkerült, mint bombagyár.hu, forrás megjelölve, és másnapra valamelyik másik szerkesztő átjavított, hogy forrás ellenkultúra.info. Köszönjük szépen ezúton is. Már párszor mondtuk, hogy egy némi erkölcsi fenntartásaink vannak a ezen párt tagjai. Azt hadd hangsúlyozom azért a korrektség, hogy az ellenkultúra az nagyon jó, ellenkultúra.info nagyon jó honlap, és jó anyagok vannak fönn, és nem vonalas, meg nem pártlap. Nem vonalas. Legutóbb például a Kurucinfót sikerült kipellengérezniük, vagy válaszoltak nekik egy nagyon frappánsat, amit persze... Kurva anyátok? Nem kurva anyátok, de benne van, hogy egy-két szerkesztőt bizony szintetikus drogokkal él, és erre való utalás a cikkben olvasható. A Molnár Balázsról van szó, aki még a Szegedi Egyetemen, nem a Pécsi Egyetemen, valamelyik... Nem tudom, ez melyik... egy ilyen grombhülye gyereket látni járkálni ott a Mamut környékén, de szépen mondtam, hogy látni járkálni. Na mindegy, szóval cionista Állítólag ő a Molnár Balázs, aki cionista akart lenni, ez viszont nem állítólag, hanem ez viszont, erre viszont tanúim is vannak, hogyha kell. Nem is akármilyenek, például Bajer Zsolt, aki annak idején szinte az egyetem környékén volt, vagy a Vámos György, akinek a Samessa volt. Igen, és az állítólag névnél különböző figura, ez ott szokott csündörögni, ha valaki arra jár, akkor esetleg lebombázhatja, de hát ez persze olyan program, ez is egy programajánló. Légy cionista, ha nem jön össze, lehetsz harcos magyar. Igen, mondjuk beszéltünk róla, hogy az egyáltalán nem baj, ha valaki az egyik eszméről a másikra vált, csak nem azért kéne, mert egy, mondjuk egy zsidónővel nem jött össze. Tehát ez... meg ugye viszik ugyanezt a tempót, ugye, ugyanezen párt ilyen különböző weblapjai és kezdeményei csinálják mostanában azt, hogy átveszik a balliberális tempót, és forrás letagadnak, meg átírnak cikkeket, amiket átvesznek. Szóval ez nem szép, mert akkor igazából ugyanolyanok vagytok, mint akik ellen harcoltok, tehát így lehet, hogy... És milyen neve ennek? Molnár Balázs, és mibe járkál ez? Mert mondtad előbb, golyóálló mellény? De volt ilyen ideje, amikor az órábai fölé egy golyóálló mellény vigyeztett. És az összcsatot szerinted elbírja az arca? Nem tudom, tehát lehet, hogy már nem hordja, már nehéz volt. De jó volt, mert amikor lettek ezek a gyűjtések, utána egyből meg tudta csinálni a szemműtétjét, nem volt egy, nem, mert mondták nekem, hogy tök jó, hanem nem lehet, azt mennyi adsz kifizetni. Jó, nem volt, hát a fogait is megcsinálta. Rossz volt a szemét, fülét, egy fülét azt nem, szemét, fogát, de ezt így egyből, tehát azt ilyen egyszerre, mert mondta, hogy lehet kérni, lehet kérni. Részletfizetés, de hát neki nem kellett. Hát milyen akinek ilyen jó munkahelye van, annak nyilvánvalóan. Igen, meg megint emlékeztető őr, mert írta valaki, hogy amikor így visszahivatkozunk régebbi adásokba elhangzottakra, akkor nyugodtan ismételjük el, mert az jó. Tehát kérdeztem ezt, hogy nem zavar-e valakit, hogyha mindig ugyanarról beszélünk, hát úgy látszik kell. Tehát van egy cikk, keresétek meg, a Bombagyáron, házi feladat. Szépen le van vezetve, hogy a Kurucinfo mennyi pénzt lop össze adomány címén, amiből nem történik semmi, és ezt a Kurucinfo saját adatai alapján. Nyilván ezt egy fan hallgatja, akkor nem fogja elhinni, de érdemes néha visszahallgatni a régi adásokat, mert ott azért mindig vannak ilyen infók, ezt se fogjuk minden adásban kétszer elismételni. Jegyezzétek meg, az lenne jó, lenne valaki, aki fölírogatná, hogy melyik adásban beszéltünk ilyen dolgokról, csak itt lenne előttünk, és kuruc info, és akkor egyből tudnánk rá hivatkozni, hogy 24. 32. 46. Csak nehogy túl hosszú legyen a lista, annyit nem érdemelnek. Mondtad a fanokat, és akkor erre majd jön a reakció az olyantól, aki mondjuk nem fan, de szeret háttérben maradni, vagy ez egy magyar szokás, hogy szeret meghúzódni, és akkor háttérben maradni a sarokban, meg a spanyol fanokat, és jön majd a reakció erre a dumára is, hogy de hát béküljetek ki, meg minek ez az összeugrazkodás, hát akkor én azt válaszolom nekik, hogy ti meg akkor béküljetek ki az SZDSZ-esekkel. Tehát... De lehet, hogy kevesebb kárt csinálnak. A BTK módosításáról beszélt az igazságügyi és rendészeti miniszter. Gumibotot kaphatnak a közterületfelügyelők, biztonságosabbá válhatnak a sportesemények, és szigorúbban büntetnék egyebek mellett a fegyveres rablások elkövetőit is. A bajnai kormány programjának egyik markáns pillére a közbiztonság megerősítése. Egyrészt a rendőrség láthatóvá és elérhetővé tétele, másrészt a büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvény érdemi átfogó módosítása, harmadrészt a közbiztonság megerősítésében érdekelt szereplők jobb együttműködése. Én emlékszem egy ilyen látható rendőrség programra, ti emlékeztek erre? Igen, amikor ilyen papírmasé figurákat állítottak az út mellé. Nem, ez akkor volt, amikor Lloydi barátunkat össze-vissza verték a cigányok a nyugati aluljáróba, mert nem látták a rendőröket. Teszem hozzá, tényleg járt arra két civil ruhás nyomozó, mert arra mentek haza, és ez volt a szerencséje, ezért nem ölték meg. Azok mentették meg, mondjuk hát ők is alapvetően elég életveszélyben voltak, mert ketten voltak 15 vérszemélyes cigányra, és azóta is ez a látható rendőrség program az valahogy elsikadt. Emlékeztek ezekre a szavakra? Vasprefektus. Itt nem Mussolini római rendőrkapitányáról van szó, hanem ugye Görényiről, aki... Jó, de hát érted, vas, ellopták a cigányok, mert nehéz fejmet most. Hát a fejébe hordja szerintem. Olmot kéne, az az igazság. Ha emlékeztek, Gergényinek két emlékezetes intézkedése van, az egyik az, hogy ott a megbelövetett, a másik meg az, hogy amikor kinevezték, én kb. 48 órára eltűntek a hajléktalanok Budapestről. Nem voltak az aluljáróban hajléktalanok, és akkor elmondták, hogy ez a legnagyobb probléma, és ezt kell. Na, szép csöndben ennyi. És most megint itt van ez a látható és elérhető rendőrség. Bevezetik az erőszakos többszörös visszaesők fogalmát, háromszoros rablás esetén akár 12 évre is elítélhetnek valakit. A fegyverrel elkövetett rablások és betörések esetében is érdemben növekednének a büntetési tételek, a jövőben legalább 5 évre büntetnék ezt. Az ilyen bűncselekmények előkészülete is büntetendővé vált. A rendőrök és a pénzügyőrök elleni támadás esetén is tovább emelkednek a büntetési tételek. Aki molotov koktélokkal vagy féltéglákkal haigálja a rendőröket, az számítson arra, hogy sok évre börtönbe kerül, hangsúlyozta Draskovics Tibor. Ha valakit megtámadnak, akkor az a jövőben jogosan megvédheti magát, nem lesz kitérési kötelezettség. Emellett a kormány javasolja a megelőző jogos védelem lehetőségét is, így az állampolgárok kiépíthetnek olyan technikai rendszereket, amelyek kockázatosabbá teszik az elkövetők számára a támadást, ezek azonban nem irányulhatnak életellen, és fel kell hívni a védelmi berendezés működésére a figyelmet. Módosítják a tevékeny megbánás szabályait is. Aki 3 évnél kevesebbel büntethető cselekményt követ el, és megállapodik a jóvátételről a sértettel, az akár teljes mértékben mentesülhet a büntetés alól. Emellett a sértettek azért is hamarabb hozzájuthatnak majd a kártérítéshez, mert a büntetőbíróságnak az ítélet kimondásával a kár megtérítéséről is rendelkeznie kell. Ha kár összege világosan kiderül, nem kerül az eset a polgári bírósághoz. Az előző bekezdéshez végre lesz önvédelem, jogos önvédelem. Hát eljutottunk végre az emberiség egyik alapvívmányához, hogy az ember megvédheti magát, bár alapvetően szerintem ezt még egy légy is tudja, hogy megvédheti magát, arról van szó. Hihetetlen kitérési kötelezettség, ez a magyar BTK-nak egy unikumja volt, 56 után vezették be. Ugye ki kell térned a támadás elől, és csak utána, hogy ha az nem sikerül, akkor védekezhetsz. Pedig 56-ban még nem is volt Matrix. Nem. Hát igen, néhány esetben valóban ez a kitérés egy elég érdekes dolog. Egyébként engem se ítéltek volna el a lelőtt cigány miatt, hogyha ezt a BTK módosítás akkor már él. Roppant érdekes dolog ez. Most egyébként nekem az erkölcsi bizonyítványomban benne van ez, hogy garázdaságot követtem el. Mert hogy én ezt a szegény cigányt lelőttem a gázpisztolyommal, pedig ez egy megelőző jogos védelem volt, mielőtt még belém szúrja a kését. Nagyon vicces. Mikor jutunk el odáig a megelőző jogos önvédelembe, ami mondjuk Texasban van, ahol állítólag nagyon-nagyon durva dolgok történnek, képzeljétek el, lelövik a betörőt. Ott az van, hogy ha valakinél fegyver van, és úgy véli, hogy XY vagy Y-ok meg akarják őt támadni, például azt tapasztalja, hogy egy sötét utcán elkezdik őt körülvenni, hogy kurva szó nélkül lőhet rájuk. Nem kell megvárni, amíg tényleg elkezdik ugye előszedegetni a késeket, pisztolyokat, hanem ő úgy hajrá. Tehát ez elképzelhetetlen, igaz? Az állampolgárok kiépítetnek olyan technikai rendszereket, amelyek kockázatosabbá teszik az elkövetők számára a támadást, ezek azonban nem irányulhatnak élettelen, és fel kell hívni a védelmi berendezés működésére a figyelmet. Ergo, nézd, ide tettem még egy plusz lakatot, a kulcs pedig a lábtörlő alatt van. Nem erre gondoltam, hanem hát, vigyázott harapós kutya. Vagy vigyázott krokodil velem, de nem áll mehet élet ellen, tehát kivertem a krokodilok fogát. De azért ijedj meg, ha lehet. És nevet föl csizmának. Vicc az egyébként, hogyha egy rendes házőrző kutyád van a jelenlegi jogállás mellett, hogyha szétszedi rendesen a betörőt, tehát nem csak úgy belecsíp a valagába, hanem úgy mondjuk egy német juhász az leszedi kezét, lábát, ahogy ez a békeidőkben volt mindig, akkor azt a kutyát az hatóságilag el fogják altatni, mert veszélyes. Tehát nem az, hogy területét védte, meg ilyenek, meg házőrző. Hihetetlen. Gumibotot kaphatnak a közterület felé, gyerek, mit vétettek és hanyat kapnak? Te csak a közterület felé, hogy kerül a sportrendezvényre, mert az is benne volt. Az egy, szerintem az külön hát van ettől. A közterületen van a sportrendezvény, például a rendőrök elől szaladsz Rákóczi úton, akkor az a sportrendezvénynek minősül, és futhatnak veled együtt a... De biztonságosabbá válnak a sportesemények. Tudod, hány sportbaleset történik évente? Most ezen túl az büntetik. Elejted a súlyzót, kész, 5 év. Ha-ha-ha. Attól függ, kire ejted, nem? Ja, hát igen, lehet, hogy kitüntetést kapsz érte. Nem, komolyabbra fordítva, ha jól emlékszem, 20 éve találták ki az angoloknál azt, volt az a nagy balhé náluk, egyszer szétvertek egy stadiont. Kettő is, és nem szétverték a stadion. Bocs, hogy egyik az a Heysel stadion, pedig katasztrófa volt, a Liverpool-Juventus mérkőzésen 85-ben, vagy majd volt. A gagyotaposta 170-ben. Igen, az volt a gond, hogy már az ottani stadionok nem voltak túl korszerűek, és nagyon lettek taposva valóban az emberek, azért tényleg az angolok kezdték a cirkuszt. De volt emberekedések is. Persze, az angolok meg az olaszokkal hagyományosan nem kedvelték egymást, két különböző stílus, az angolok azok szeretnek kézzel menni, az olaszok késlegetni, egymásnak estek, és ott nem nagyon nem nagyon bírta a brüsszeli stadion a strapát, a másik pedig a Hillsborough volt dettó. Ez nagy baj játszott le, ugyanaz, ami Dunaszerdahelyen tavaly novemberben, amikor az volt ott, hogy ott akkor a rendőrök csinálták, hogy szorították be egy nagyon minimális helyre, ugye az ott megjelent magyar szurkolókat, abba a bástyába, abban a szektorban, milyen bástyaszerű, de ott bírta, meg ott olcsóban megúszták, megúsztuk, de ott az angol stadionok akkor már nagyon leprák voltak, és ennek volt köszönhető. És akkor vezették be, hát nyilván a stadionokat nem fogják itt átépíteni, de akkor vezették be ezt a fényképes azonosítást, amit Európa összes sportpályájának, aki ebben a rendszerben benne van, leadják, hogy ez a Johnny, ez mit tudom én, csinált balhét a Liverpooli stadionban, onnantól kezdve Moszkvába se léphet be, mert ismerik őt. Ezzel én most nem értek egyet, de és nem is ez oldotta meg az angol huligán problémát egyébként, ha ez huligán problémának lehet nevezni. Nem értek a focihoz, jelzem. Ez nem foci. De ezt emlegetik, mint a nagy megoldás. Jó, de ez nem foci, és ez egy baromság, mert nem oldotta meg az angol másod, harmad, negyed osztályú meccseken, ahol nincs ez a beléptető rendszer, meg nincs az, hogy a hülye paraszt, már bocsánat, felső középosztálybeli, nem kommunista duma akar lenni, de kimegy, megveszi szépen az újságot, programfizet, kisgyerekkel kimegy, nem a kisgyerekkel van itt a baj, hanem hogy leül, és mint a színházban nézi a játékot. Na most ezt hívják modern futballnak, ez valahogy nem jó dolog, mert így a hangulat, így az, hogy a közönség meg a csapat együvé tartozik, hogy érzik a klub szeretetet, stb. Nem mondom, hogy ez elmúlik ezáltal, de azért úgy sérül meg, stb. Tehát az, hogy ugyanígy birkaként terelgetik az angol szurkolókat, főleg az első osztályokat, tehát a legnagyobb klubok szurkolói, birkaként is fogadd el azt, hogy esetleg 11 négger van a csapatban, még ha nem is jobb, mint a fehér játékos, most csak egy példát mondtam, most nyilván nem akarok itt a futballra kitérni, mert fogadj el mindent, és a klubvezetés ellen véletlen sem lázadj. Na most ez, amit például Olaszországban nem tudnak megcsinálni, ott az úgynevezett ultramozgalom elég fejlett, és eléggé öntudatos, és elég sokan vannak, és ott mondjuk egy kanyar van, nem látsz mondjuk egy darab külföldit sem például. Ott az angoloknál se lehet nagy magyarországos transzparensre kimenni? Hát ott nagy magyarországos transzparensre kimenni, mert azt nem tudják, hogy mit jelent, de ott, tehát ott ezeket a nacionalista és a többi megnyilvánulásukat teljesen más. Tehát az angolokból nem tudják azt a fajta Save the Queen és egyebek, tehát ezeket a nevezzük nacionalista megnyilvánulásnak. De ezeket a tradicionális dolgokat ott belőlük nem tudják kiölni. Amúgy egy nincs jó véleményem az angolokról egyébként, tehát az átlag angolról meg... Szítjuk őket két adással ezelőtt. De ott ezt nem tudják kiírtani, tehát ez ki van zárva. Tehát ott egy ilyen szintű jelképp lenne, mint a vagy Magyarország, azt ott nem tudnák kitiltani. Tehát ott kitiltanák a Szent György keresztes lobogót, körülbelül ez majd, hogy nem egy olyan szintű hasonlatot most mondjak, mert ugye van a brit lobogó, van az angol, a Szent György keresztes, és mondjuk kitalálnák ott valamelyikre az ottani SDS, ami egyébként nincs, és fából vaskarika, tehát nincs sem angol SDS, se olasz SDS. Kitalálnák, hogy akkor a Szent György keresztet akkor most itt innentől kezdve az fasírozott. Nem tudnak megcsinálni. Volt ilyen intézkedés, például most az előző adásban volt pont egy hír, hogy a belügyminiszternek kellett végre pontot tenni egy vita végére, hogy szabad-e az angol autókon megjeleníteni az angol zászlót. Tehát nem a britet, a Union Jacket, hanem Anglia zászlóját, ez a piros a fehér keresztel, ha valaki nem ismerné. Sőt, még korábban volt egy, bocsánat, fordítva, volt egy másik, egy régebbi hírünk, ami arról szólt, hogy egy 19 éves angol hazafit azért büntetett meg a rendőr, mert ki volt rakva az angol zászló a kocsija ablakába, és azt mondták neki, hogy ez a bevándorlók érzékenységét sérti, mert hát ugye az ő érzékenységük az fontos. És most arra jutottak el odáig, hogy a basszus, ez nem a mi zászlónk. Szóval azért ott se olyan édes a mákosztás galagonya. Nem, de azért a Nyugat-Európára ilyen szempontból, ha már valaki Nyugat-Európára hivatkozik, nyugodtan mi hivatkozzunk, mert a nemzeti öntudatnak, és ez most nem a nagy magyarkodás, meg ilyen kategória, tehát ilyen fajta a lábbal tiprása, hogy nemzeti jelképeink, stb., tehát ilyen nincsen. Olaszországban ez elképzelhetetlen, ahol a római stadionnál egyébként az Olimpikó mellett van egy baromi nagy monumentális Mussolini emlék, oszlop például. És ott tök természetes Olaszországban, mivel demokrácia van, valódi demokrácia, teljesen természetes, hogy bemész, rengetegen már Lovas Istvántól kezdve, és ezt rengetegen említették, hogy lehet Mussolini is kötény, tehát ilyen konyhai kötény kapni 6-7 eurókért. Lehet kapni borokat, ami ott van mellett egymás mellett a Che Guevara, a Mussolini, a Hitler, meg a Sztálin is adott esetben. Ezt hívják demokráciának. De ugyanakkor Németországban például viszont pont az ellenkezőjét tapasztalod, és én magam is tanulja voltam, hogy ilyenek, ezt én nem nagyon tudtam elhinni, így 2000 körül járt nálam egy német barátom, egy hétig itt lakott Magyarországon, egy eléggé liberális beállítottságú emberke volt, amúgy normális, csak ilyen lipsi, és egyik nap így mentünk a metróba valahova, és jöttek szembe német futballszurkolók. Egyáltalán nem hangoskodtak, ilyen futballszurkoló srácok, az egyik egy német zászlót lengetett. Ez a rendes nemzeti német zászlót. És valami német barátom így végigmér, és így valamit így motyog neki németül. Mondom, hogy mit mondtál neki? Hát ez egy mocskos fasiszta. Azt mondja, bazd meg, ez a saját országod zászlója, te miről beszélsz? Azt mondja, igen, de a német zászló lengetése az milyen rossz, mert hogy az jelent valamit, ha valaki a németségére büszke, és ez másoknak esetleg sértő lehet, meg ez, nem mondom, fejezd be, bazd meg, én várlak nyakon itt Budapesten. Igen, ez most, ez a német az jó példa, arra úgy igazad van, a német az valóban jó példa ilyen szempontból, hogy mennyire vannak ők megszállva, mennyire vagyunk mi megszállva. Futballvilágban is, hogy 2006-ban, ha már a fociról van szó, nem akarok mindig vele kiukadni, Németországban zajlott, és ott tett totálisan ez az, hogy a nemzeti zászló mindenhova ki volt téve, stb. Az teljesen egy euforikus állapotba kerültek, és ott akkor megkérdezték, most ezt nem tudom pontosan, valamelyik főrabbit, hogy ő mit szól ehhez, és még a főrabbi is azt mondta, hogy ez rendben van, meg tök jó, meg stb. De ez már egy röhely, önmagában egy röhely, hogy meg kellett erről kérdezzék, hogy a saját nemzeti zászlójukat, tehát nem a, mit tudom én, nem Wehrmacht egyenruhába járkáltak, meg nem nem tudom, Totenkopf rohansisakban, meg ilyesmilyen a demokratikus, a mostani zászlójukat, és így élték meg a futball kapcsán az együttvé tartozást. Amúgy pedig még egy zárójel, a Hullám című filmet nem tudom, láttátok-e, de javaslom megtekinteni, és akkor majd térjünk rá vissza. Az is Németországban játszódik, és egy nagyon kedves barátom mutatta múltkor DVD-n. Értem róla kritikát a Bombagyár. Hát akkor neked konkrétan nem kell bemutatni, de az annyira tipikusan német film, hogy elképesztő. Tehát ez a mostani németországi állapotokról. Nem, meg akartam kérdezni az előző lapra, amit fölírtál, az hiragana vagy katakana? Kanji. Nagyon jó. Azt még meg kell tanulnom, mit jelent, mert látom hatszor is. Szamurájnak a kanjia. Szamuráj kanjia, és miért a Draskovics neve köré írtad hatszor, ez jelent valamit? Hát, ha jól megfigyeled a geometriai elrendezésüket, akkor nem jön ki belőle semmi. Egy csúcsán álló piramis, aminek a felső részei vastagabban vannak legrajzolva, az alsónál meg volt szíve, tele volt a faszod, és csak úgy rajzoltad. Csak így rajzolgattam, mert még egy érdekes rész a hírben, hogy emelkedne a pénzbüntetések alsó és felső határa, 75 ezer forint lesz a legkisebb, 108 millió forint a legnagyobb kiszabható büntetés. Én csak egy érdekes dolog, már ezerszer elmondtuk, de ez az, amit folyamatosan kell ismételgetni, hogy Draskovics Tibor rendészeti és igazságügyi miniszter, na most ez a kifejezés már önmagában antidemokratikus, és nem csak ennyi, ez a Szent Korona alkotmányának az egyik nagyon sős megsértés, ugye azt szerint nagyon komolyan kell a törvényhozást és a végrehajtást külön választani. Ez a Szent Korona egyik alapja, a sima sztálini alkotmány, és nem, tehát minden ugye valamilyen módon azért működőképes rendszernek így a teljes ellentétje. Nem árt, hogyha ezt tudjuk, hogyha ez a két hatalmi ági egyben van, hát akkor kapunk egy Draskovics Tibort. Itt írja egyébként pont, amiről beszéltem, idézet. Ha nincs biztonság, nincs meccs. Véget kell vetni a sporthuliganizmusnak, ehhez pedig dokumentálás, biztonsági személyzet, egyenre szóló beléptetés szükséges, emelte ki Draskovics. Jó, ezt próbáltam már a Dajstomika is szurkolni, ne háborúsz kampánnyal, bocs. Meg próbálták már egy páran, azért Magyarországon ez még nem nagyon fog sikerülni, azért mert Drazsé most kitalált egy ilyet, és ez egy valami népszerű dolog, mert lehet hűíteni az embereket, hogy itt a magyar futball, a huligánok, meg ilyesmik miatt, ezt összekapcsolják a politikával, tehát miattuk tartunk itt, ők vannak az utcán, és persze, ez baromi jól hangzik, lehet meg egy törvényt hozni, de innen is lehet nyugodtan Drazsénak üzenni, hogy ezzel semmire nem mennek, szimbolikus jelentősége valamit most alkotnak. Hát Draskovics, tudjátok, kitől vette át ezt a mondatát? Ezt a Gino mondta a Majálison, hogy a biztonsági szervezet kevés nagyon. Tehát körülbelül ilyen minőségű kijelentései vannak, plusz ugye, amit még kiemeltetek az alján, 2004-2007-es privatizációkat vizsgáló ügyel kapcsolatban Draskovics kiemelte, nem érez személyes felelősséget az ügyben. Ez olyan aranyos. Ki az, aki felelősnek érzi magát bármiért? Nem kedvelem a Gálvölgyit, nincs is miért. Neki volt a 80-as években viszont egy paródiája, nem tudom, emlékeztek a Bunda botrányra foci világából 86-87 körül, és akkoriban parodizálta az akkor megszóló sportmenedzsereket. Hát akkoriban vette észre az ország, hogy jé, itt egyesek milliókat szakítanak, és így kihasználják, és maffia van. Hűha! Jó reggelt kívánok! És akkor parodizálta nem tudom már kicsodát, és ilyen interjú paródia, megkérdezik az interjú alanytól, aki szintén ő, hogy bűnösnek érzi magát, és mindjárt, hogy igen, bűnösnek érzem magam, igen. És egy fél órán át magyarázza, hogy mi történt meg minden, és a végén megkérdezi a riporter, hogy és miben érzi magát bűnösnek? Hát semmiben. Valami ilyesmi ez a nyilatkozat is a Draskovicstól. Ezt azért jegyezzük meg, hogy valamikor, még amikor nem volt elszállva magától a Gálvölgyi, azért mondott ő jókat. A Jobbik megdöbbenve értesült arról, hogy a 2009. évi középszintű magyar írásbelin szerepelt Spíró György egy írása az irodalomolvasásról. A Jobbik szerint nincsen helye az érettségin egy olyan ember művének, aki következetesen évtizedes rutinnal gyalázza a magyarságot, gúnytűzve történelmünk több nagy tragédiájából, mindenek előtt Trianonból. A magyar ellenes költő emellett átírná Jókai műveit, hogy, mint mondta, élvezhetőbb legyen. A Jobbik követeli az írásbeli érettségi feladatsort összeállítók felelősségre vonását a magyar irodalom megcsúfolása miatt. Emellett felhívjuk az illetékesek figyelmét irodalmunk olyan hivatalosan elhallgatott, ám de kiváló íróira, mint Vas Albert, Szabó Dezső, Németh László, vagy éppen Csengei Dénes, akinek nevét viseli a Jobbik által alapított könyvtár is. Megmondom őszintén, én is megdöbbentem, amikor ezt hallottam. Azon viszont nem döbbentem meg, hogy a balliberális sajtó mekkora örömújongás csapott, hogy na hát, hogy a Spiró György, hogy ezt megérhette, hogy ő érettségi tétel lett, azt a kurva, igen, a sorstalanság is az volt, nem tudom, még tétele. Így eltelt azt hiszem 5 év, vagy 6 év azóta, hogy megkapta a kis Nobel plecsniét, benne van még az érettségi tételek között? Emlékszik még valaki a sorstalanságra? Olvassa még valaki? Meg lehet nézni a Librében, porosodnak a könyvei sorban, köztük a sorstalanság, és ugye ezer számot, hogy Kertésznek nem ez az egyetlen könyv, egy folytatása is van, és mind úgy szar, ahogy van. És nem csak én mondom, tehát ezt még azok is elismerik, akik nagy zsidók, hogy a könyvet megvették, kinyitották, és 2 hétig nyitva az asztalon hellett, aztán betették a polcra, ugye a helyére került. De hány ilyen könyv van, például a 22-es csapdája? Egyszerűen nem voltam képes 10 oldalnál többet átrágni rajta. Ez egy borzasztó könyv, nem tudom miért hype-olják. De abban legalább mondjuk épp mondatok vannak, legalábbis a magyar fordításában. Mindegy, szóval ő magában egyébként nem lenne feltétlenül baj, hogy benne van Spíró, szerintem. Én emel szintű érettségit tettem, mert hülye voltam, meg azt hittem, hogy van értelme, és nekem is például olyan kérdések voltak, most itt azt hiszem a középszinten volt ilyen, hogy a pláza kultúráról írni. Ez még teljesen nem értek ezzel egyet, de végülis ezt is lehetne úgy pontozni, hogy annak legyen értelme. Nekem emelten olyanok voltak, hogy például Petőfi szerepe a történelemben, és hogy miért lett nemzeti költő. És akkor én írtam a büdös kommunistákról, meg a Lobogón Petőfi mozgalomról, meg a megpertek ki sejtíteni, sejtetitek hány pontot kaptam. Mindegy. Amúgy jól sikerült, de hát voltak ilyen dolgok, de például én például felháborodtam, amikor a helység kalapácsa volt emelt szinten. Tehát, hogy ez volt a színvonal. Egyrészt ez a mű, ez már ugye ifjúkori szeplőnek tartották, tehát eleve egyébként szar, most nem ez a lényeg, ez magánvélemény, nem színvonal egy emelt szinten. Például Spiro az emelt szinten lehetne színvonal, de ezt a jönnek a dult keblű mély magyarok megint, jönnek a szarból részletű versét be lehet tenni, tessék értelmezni. Na, az emelt szintű érettségi, mert az az. Tehát az tényleg, azt úgy megfelelően értelmezni, az mondjuk tényleg az, de mondjuk egyébként nem kell sokat értelmezni, egy ötlettelen üres költőcske hányadéka. Vagy ez Vasa Albertet lehetne emelt szinte, mert szintén nem tanított költő. Az, hogy középszintre beteszik, az meg igen egy egyszerű üzenet annak, hogy tessék, újabb zsidóságét tudjuk tisztára nyalni. Most azért azt elfelejtitek, és nem akarok senkit megvédeni, de ugye a tétel úgy szólt, hogy van ez a mit tudom, műve, vagy mi a franc, amit ő írt, és hogy érvelj mellette, vagy ellene. Tehát így szólt. Tehát itt ez arra is jó volt, hogy kiderítsék, hogy ki az a diák, aki... És aki tudja, ki ez a Spiro György véletlenül. Aki tudja itt többek között. Jó, nálam is éppen meg volt tétel a csirkefej, csak megjegyzem. Csak én mondtam, hogy ha ezt húzom, akkor én fölállok és kimegyek. Ennyi. Még én megtettem volna, mert három olyan tétel volt, amit én nem. Abból az egyiket kihúztam, Szabó Dezsőnek egy verses könyve, mindegy. Mai napig nem tudom a címét se, szégyellem, de úgy nem érdekelt. Vagy nem Szabó Győző volt, azt hiszem, mindegy. És azt húztam el, szinte 100%-os lett. Mai napig nem olvastam. Csak úgy ennyit egyébként a tanárok színvonaláról. Leültem, ugye kötelező, hogy odaadják, megkaptam, kinyitottam, ez egy könyv. Belelapoztam, volt benne egy Isten szó, meg egy nem tudom mi, és elkezdtem beszélni az Isten keresésről, és hogy a költő, és hogy izé. Gőzöm, mai napig olvastam. Nem, egyáltalán nem. Tehát ez alapszint, és hogyha mi Spiróról kéne vitázni, vagy érvelni, az önmagában nem lenne gond. Ez most arra volt jó, hogy benyaltak a Spirónak, a hülye gyerek az megint fölháborodott, mert azt se tudja, ki a Spiró, tehát ő csak át akart menni, a Jobbik pedig meg tudta fogni, és egy kicsi hírt maga körül. Nem rossz az. Még annyit hadd fűzek hozzá, érdektelen és nulámas dolgot fogok mondani, mivel az irodalom az ugye nem menő, mint tudjuk, hogy a Jobbik oktatási és kulturális kabinettjének a javaslataihoz, nem ellenjavaslataihoz, hanem ugye Csengei Dénes, Németh László neve, Szabó Dezsőjé, Vas Alberté van itt ugye felsorolva, vagy kiegészítésképpen még Herceg Ferencet megemlíteném, ha már így neves és méltatlanul elfeledett íróink szóba kerültek. Herceg Ferenc mint író és mint drámaíró is. Vagy olyan, Sértő Kálmán. Olyan méltatlanul. És Sértő Kálmán. Szél Kálmán, ha már Kálmán. Igen, de Herceg Ferenc az egyik nagy probléma szerintem, hogy el van feledve teljesen. A Horthy rendszerben sem nagyon szerették. Utána nyilvánvalóan nem szerethették, mert az Új Idők című nagyon jelentős lapot is ő csinálta, és az ugye ki lett ott készítve a kommunista rendszerben. Kellenek ilyen kritériumok, Fekete István szerepel a tananyagban? Fekete István úgy szintén, szóval ezek a neveket szoktuk még azért említeni. Egyik első... Nem a Tüskevárról kell beszélni, hanem a zsellérekről, vagy a gyeplő nélkülről például. Bezony. Mert ugye... Egyik első, nem első, lehet néhány adással ezelőtt, én említettem Vas Albertet, hogy amellett, hogy teljesen elismerem, meg szeretem is a költészetét, illetve a könyveit, de azért itt már hype kategóriában vagyunk. Most már mindenki, aki nemzeti radikálisnak gondolja magát, egy Vas Albert kötetet vesz a hóna alá, és ezt így elnézik. Ez a Libriben is megjelenik, ez egy olyan könyv, amit már ki lehet adni, már meg lehet, őt így még elfogadják. Jó, oké, őt benyomtuk a köztudatba. Ő teljesen jó, tehát ez nem, semmi más nem jelent. Mondjuk én mondjuk nem tudom, szóval a harmadik könyve után már alapvetően nem nagyon nagy egyikre, nem voltam nagyon lelkes, mert sok volt, de egyébként nem, jó, de teljesen, tehát ezzel semmi gond nincs, meg azért nagyon új meglátása lesz ilyenkor az embernek a magyarság, illetve a régi magyar világról, de rajta kívül is azért lehet művelődni annak, akinek esetleg valóban kedve van valódi magyar költőkről olvasni. Övre akasztott pisztolytáskával benne fegyvernek látszó tárgyal pózolt egy fiatal a Societas sátránál a Városligeti majálison. Az Index kiderítette azonban, hogy nem egy fizetett biztonsági őrről, hanem egy MSZP-s kongresszusi küldöttről van szó. Kavács Árpád ráadásul az újpesti szervezet elnöke, egyben MSZP-s párttag is. Az újpesti szervezet a párt kongresszusi küldöttévé is megválasztotta. az nagyon kedves és aranyos. Mennyire szeretik a pisztolyokat ezek a szocialisták? Lássuk például Vadász Jánost, aki a biciklist akart lőni a körönnél, aztán 3 évig magyarázta, hogy hát nem is igazi pisztoly volt. Igen, van igazi pisztolyom, de nem hordom magamnál, hanem a kisfiam játékpisztolya volt nálam, mert tudom, hogy az igazit nem szabad, és én teljesen hihető történeteket adott elő. Majd 2 év után bebizonyosodott, hogy de igen, éles fegyvert fogott egy biciklisre, miután majdnem elütötte, és a biciklis megmerte kérdezni, hogy kurva anyád. Most pedig hát ez van, ez ott mászkált pisztolya, és ez de szörnyű. Azon kívül, hogy egyébként lehetett volna azt mondani, hogy igen, volt nála egy gázpisztoly, mert van rá engedélye, és jogszerűen hordja. Ezen mondjuk azért problémás, akkor hogy kívül... Akkor rendezvényen nem hordhatja. Rendezvényen nem hordhatja. Még fegyvernek látszó tárgyat, utánzatot pontosan, sem hordhatja. Pontosan, pontosan így van. Szák, hogy attól kódul. De a bocsánat, nem. Hogyha fekete ruhában vagy valamilyen piros-fehér zöld, vagy ne talán csak piros-fehér színekbe pompázó, akármi van rajta, akkor biztos. De fehér hiányzik. De tudtátok, hogy, de láttatok, hogy milyen ruhában van, hogy a Reakció TV vette ezt föl. Rajta egy ilyen az a gagyi utánzat militári gatya volt. Mi az a militári gatya? Én mindegy, ezt nem tudom értelmezni. De tudjátok, tehát ez az a... Tehát szarnyakorló nadrág magyarul? Igen, az a színes... Csak szókincsen csak ez, az újságírónak. Csak ez melyik... Nem sem, tehát ez a szürke, ez a szürke, fekete-fehér, ez nem téli tudom, ez átszázó. A téli átszázó, igen. Tehát amit itt tényleg, tehát hogy lehet hordani nyáron, mert igazából marha jó divat kiegészítő, de alapvetően hadd röhögjelek ki. Van egy kicsit sötétebb verziója, ez meg a városi. Hát feltétlenül, hogy nagyon nagy smogba harcolsz. Nem, van egyébként, van tényleg szokták hordani. Jó, lényegtelen, ne vegye fel ez a dagadt szar. De sem is ez a lényeg. Most beszéltem egy MSZ-s ismerősömmel, ugye persze ez már árulás. És hát mondtam neki, ezt nem hallotta még, tehát az aznap este volt, és egyből mondott valami nevet, nem a Klavácsot, hogy az megint az a hülye, mondom, nem, most ez egy másik, mondta, hogy jó, semmi gond, le kell kommunikálni kell, hogy hú, hát, hogyha ez így volt, akkor sajnálom, mondom, nem ezt kommunikáltátok, hülyék vagytok megint, ugye egyből az jött, hogy hát igen, hogyha ez így volt, akkor őt ki fogjuk zárni, mert mi a militanizmussal semmilyen módon nem tudunk azonosulni, és uramisten, ezen katonai gyakorló volt, és lehet, hogy pisztoly volt nála, most kizárjuk az MSZP-ből. Tehát a lehető legnagyobb baromság, tehát komolyan, mint hogyha Jobbik kommunikálna valamit, nagyjából olyan tehetséggel sikerült félre siklatni a dolgot, és még ráadásul így be is dobni a cápák közé a gyereket, aki egyébként valóban egy valószínűleg nagyon nagy fasz. Most én ejtettem le a műsorban. MSZP tag, tehát túl sok választás nincs, de ez a Torza szerint a hülyeség ne továbbja feltételezni, hogy ugye félkatonai alakulatok létrehozását terveznék, illetve kijelenti, a fegyverviselés alkotmány ellenes, távol áll a baloldaliságtól, és ilyen ötletek a szociétász fejében meg se fordulnak. Tehát én annak idején a baloldali emberek azért nagyon hordtak ilyet, nem? Tehát Vörösőrség. A Kubéla idején, meg a Punkás. Hát nemrég alkottunk egy emléktáblát egy bizonyos fegyverviselés eredményének, de biztosan azt is jobboldaliak csinálták, bár igaz, hogy valóban alkotmány ellenesen. No, megint megpróbálunk zenélni valamit, hát ha még van valami a raktárban. Így is lett bizony, de szól egy szép napon, ne csináljunk soha többét egyben. Nem lesz háború, könnyes, szomorú, boldognak látok majd minden embert. Senki meg nem volt, s nem ez rajta mindenki látja. Egy nap visszatér, megáll alig ér, már nem az, ki elment fel úgy szembe. Apja jut neve, ilyen a világ, s kell a fejbe. Gyerekcsínynek tudja be a 12 éves kiskunlacházi kislány elleni támadást az országos cigány önkormányzat elnöke Kolompár Orbán. A ráckevei rendőrség egy 16 éves fiatal gyanúsított meg abból a 6-8 fős társaságból, amely csütörtökön megtámadta a kislányt. A gyermek iskolából tartott hazafelé, amikor a helyi fiatalok egy csoportja lerángatta a kerékpárjáról, kiürítették a zsebeit, kiborították a táskáját, majd szexuális tartalmú megjegyzéseket tettek rá. A kislány sokkot kapott. Tavaly novemberben egy 14 éves kislányt erőszakoltak és folytattak meg Kiskunlacházán. A tettest azóta sem találják. A Pest megyei rendőrség szerint a mostani támadásnak nincs köze a novemberi esethez. Majd Kolompár Orbán nézze meg azokat a gyerekcsínyeket, amiket nagyon rövid időn belül valószínűleg el fognak követni azok, akiknek kibassza a biztosítékot az agyában, az, hogy mire képesek ezek a férgek. Én felnőtt csínyeket csinálnék. Hát ne, az a gyerekcsíny, az, hogy tudom én, rükvercbe teszik a nyakát, meg ilyenek, tehát hihetetlen, tehát, amiket ezek itt produkálnak, tehát ezt a Kolompárt, hogy azt nem értem, hogy a normális cigányok, ha még vannak, mondjuk csak van még olyan rostásárpi kaliberű ember, tehát miért nem verik agyon? Megoldható. Vagy miért nem, tehát, de nem mi, a cigók, hát mekkora nagy presztízsveszteség nekik meg minden, hát ez az ő keresztjük. Biztos vagy te ebben? Fé, a normális cigány az nem cigány, a bont azért normális. Tehát itt kultúrákról beszélünk, az a cigány, amelyik nem cigányként viselkedik, az értelemszerűen az már magyar, tehát egy kicsit birka a magyar, béketűrő, ugyanolyan béketűrő, mint mi, csak kicsit barnább. És na mindegy, szóval... Valóban össze kéne fogni, nem kell sok, egy 10 ember kell, akik itt szépen becserkészik ezt a rakást törpeszart, és eltörik a fején a vasbaltanyát. És tényleg lesz fekete, nagy magyarországos fekete terepjáró, meg lesznek csúnya bácsik, akik összetörnek egy-két ember. Összetörik a még csúnyábbat. Nem egy-két ember, ezt kell elkapni. Tehát ezt egy kocsi után kötni, kivontatni a Kossuth térre 180-nal, ott elvárni a kötelet, hogy csúszom be a kordon mögé a maradványa, És hogy fényképezzék le reggel, ahogy így szedik föl a véres szapatot. Csak jön a következő ilyen tetvedék, mert van gondolom utánpótlás. Elhiszed, hogy nem fog jönni ez a következő tetvedék, és mártír csinálnak belőle, de hogy nem ilyen nagy kompányképekkel fognak járkálni. Mártír, Luther King, meg ez, meg az, meg amaz, meg apartheid, meg megvan az első áldozat. Mártír Luther Kinget is hiába erőltetik. Nem működik az se. Adták kölcsön egy könyvet annó. Már nem emlékszem pontosan a címére, hogy egy 86-os... Cigánybűnözés kérdésének megoldása könnyen, gyorsan, Adolf apu módszereivel. Nem, az egy másik könyv, az szerintem tiéd. Ezek ilyen tanulmányok, meg mindenféle szövegek összegyűjtve, van egy kis értelmezés az elején egy bő 50 oldal, aztán utána az 1400-as évektől kezdve... Te gyárlapon hozta, szerettem volna visszakapni, hát... Igen, nálam van, akkor behozom, csak még nem olvastam. Négy átmány szakdog, az kellett volna. Majd megírja a fejből. Na mindegy, nagyon-nagyon jó szövegek vannak benne, és ugye az elmúlt 700 évben mindenféle kísérletet tettek arra, hogy integrálják valamilyen módon a cigányokat. Vagy majd beszkenneli Boris szegény, akinél már van szerintem 20 000 oldalnyi írás, és akkor majd ezt kiteszi a T-bombára. És mi van még a könyvben? Bölcsesség van benne. A lényeg az, hogy semmilyen módon, csak erőszakkal lehet őket nevelni. A bölcsesség fog... Mert ha nem teszem rá a fehér ingetbe. Az a baj, túl sokat beszéltünk az elmúlt időben, és nagyon már lassan olyan szarpoénokat mondasz, mint én. Á, az sose fog menni. Jaj, erről jut eszembe egy vicc. Jézusom. De nem mondom el, csak azért, hogy büntesselek benneteket. A British Airways egyik járatának utas kísérője nem engedte felszállni a repülőgépre Joan Maddent, a Good Charlotte rock zenekar frontemberét, amennyiben nem hajlandó eltakarni a karján viselt tetoválást. A megdöbbent rocker a tetoválása miatti diszkriminációról beszélt rajongóinak a Twitteren, ahol a következőt írta: azt mondta ez a brit személy, hogy nem szállhatok fel, amíg el nem takarom a tetkóimat, most vitatkozzak a hatalommal. A 30 éves énekes elmondta, hogy csak azért engedett a felszólításnak, mert nem akart jelenetet rendezni és a gépről lemaradni. Semmilyen szabály nem tiltja a tetoválásokat, és az enyémekben semmi sértő nincs is, kommentálta. A British Airways egyik szóvivője úgy nyilatkozott, a légitársaságnak semmilyen szabálya nem tiltja, hogy az utasok tetoválást viseljenek. Az utaskísérőt elbocsátották, mivel nem volt joga olyan szabályokat kikényszeríteni, amelyek nem is léteznek. Felmerül a kérdés, hogy miért veszünk bele a műsorba egy ilyen teljesen érdektelen hírt. Nem is sejtem. Nem tudom, nektek leesik-e, mert ezt én fordítottam le egyébként egy angol nyelvű weboldalról. Miért van a híreink között ez? Mi az érdekessége a hírnek stilisztikai szempontból? Az, hogy egy büdös szót nem ír arról a kedves újságíró, hogy mi volt a tetkón. Na most ezek után feltételezhetjük, hogy valami roppant offenzív dolog volt a tetkón, mondjuk egy oltári nagy horogkereszt, vagy felakasztó zsidó csecsemő. Nem, kérem szépen, Krisztus úrunk volt ezen a tetkón, így az egész alkarja a srácnak, tele van tetoválva ilyen vallási témájú dolgokkal, és hát ugye Jézus az nem vihető föl a repülőre, mert az indoklás pedig az volt, hogy lehetséges, hogy más vallásúak is utaznak, és őket megsértheti ez. A pápa megvegye le a keresztet a siratófalnál. Igen. Na már most Rózsa Flores Eduardótól szeretnék itt az utolsó írásából egy részletet. A Kapu magazinból. A Kapu című újságból. Az ellenség, bár nem nézem le őket, ostoba. Lemondtak az Úr szeretetéről, nevetnek rajtunk, azt mondják, elavult oktondi, áporodott a hitünk. Elavult és oktondi. Igen, áporodott, mint maga a Föld, mint az egész univerzum. Mi egyek vagyunk ővele. Nagy lesz a meglepetés, mikor ősi zászlókkal, időtlen idők óta létező imáinkkal sorakozik majd fel az arcvonal. A győzelem isteni. Meg fogsz dögleni, fenyegették meg telefonon Szepesi Zsoltot, Monok polgármesterét, annak a településnek a vezetőjét, ahol elsőként kötötték munkához a segélyek folyósítását. Habár az ismeretlen férfi letiltotta a hívás azonosítóját, a rendőrség kiderítette, a Romákért Európa 2004 közhasznú társaság készülékéről érkezett a hívás, amely idősebb Gáspár Győző, a televíziós média személyiség Győzike édesapjának érdekeltségi körébe tartozik. A társaság 2005-ben 55 millió forint támogatásból épített fel egy sertéstelepet Békésben. Fantasztikus dolgok ezek. Büdös cigányok. Büdös cigányok. Fúj. Esetleg. Jó, oké. Okay. Az a baj, már fenn vannak a halálistán. hova? Tehát most már hova tovább? Elmondom egyébként, a múltkor a Josi barát show után nem gondoltam, hogy van lejjebb is. Fölhívtak engem egy... Igen, fölhívott engem egy még kisebb kereskedelmi tévé. Nem azért nem mondom, mert nem akarom, nem jut eszembe. Tehát olyan jelentéktelen, de nem a TV2, RTL Klub és többi. Fölhívtak, hogy hát van egy ilyen... Zugló TV Kamasz csatorna. Körülbelül. Van egy ilyen beszélgetős műsoruk, és hát jól lenne, hogyha eljönnék, de mert ugye szeretnének ilyen összeültetni ilyen ismert embereket, hogy beszélgessenek közéleti dolgokról, és hát ugye, hát hogy eljönnék-e, mondom, és jó, hogy ki lesz még ott. Anetka. Hát mi az idősebb Gáspár Győzőre gondoltunk. Mondom, ezt ugye nem gondoltad komolyan, tehát én azért komoly terrorista vagyok, ugye akkor még nem mentettek föl, hogy... Tehát így ezzel mit beszélgessek? És hogy elgondolkozott a srác, hogy igen, erre ő is gondolt, hogy tulajdonképpen mi beszélni valóm lenne nekem Gáspár Győzővel, azon kívül, hogy világra szart egy ilyen mozgó valamit, amit néha mutogatnak a tévében. Zebrát csak. Ez az nem is ő, lehet, hogy ő szart a világra, nem az anyja Győzikét. És de komolyan küldjetek be megfejtéseket, hogy én miről tudnék fél órát beszélgetni a Gáspár Győzővel. Hát mondjuk arról, hogy minden kedves fiát mindenki ütel, mint a szart, és röhög rajta. Mégis nézik, jó, persze, ez vitathatatlan, hogy nézik, de hát ugye már a Remek Blik című napilapnál is dolgoztam, és hát oda bejáratos volt, hogy a Győzike, és még azok a nagyon alacsony színvonalat képviselő emberkét volt ott nagyon sok rendes kollega is, meg művelt ember és a többi, de hát a jelentős részük nem az volt. Még ők is a hajukat tépték, már akinek még volt, hogy ettől az emberkétől, már pedig ugye hát ők futtatják, meg a többi, ezzel nyilván tisztában vannak, és bárhol, hát bárhol végigmentek az országba, villamos, vonat, szupermarket, bármilyen, megkérdezik az embereket Győzikéről, megkérdezitek, nagyjából borítékolt, hogy milyen választ fognak adni. Mindenki utálja, mint a szart, de mégis nézik ez az a kategória, vagy nézték, amikor még ugye terítéken volt, és kíváncsiak a hírekre vele kapcsolatban mai napig is. Na most itt akkor megint valami, hogy agybetegség van a magyar embereknek a lelkében. Annyira nincs egyébként, tehát ez egy leképezhető a dolog. Egyszerűen szarnak tartják az életüket, és kell valaki, aki náluk is szarabul él, idézőjelben. Tehát nem, nyilván nem az anyagi színvonalra gondolok, mert ott azért. Na jó, színvonalat nem mondanék, de anyagiak azok rendben vannak, hogy legalábbis ez derül ki, de miért mondálunk kis hülyéb? És körülbelül ez lehet a nyitja. Ez a lényege. Tehát ezért nézik, bocsáss meg egy fél mondat még, ezért nézik a dél-amerikai szappanoperákat is, hogy itt mekkora szerelmek vannak, meg hogy júj, meg ezért, saját életüket egyszerűen nem akarják élni, és inkább élik ezeket a kitalált akárkikét, naponta, mit tudom én, 3-4 órán keresztül. Mert addig se kell a sajátjukkal foglalkozni. Visszatérve a fogalmazásodhoz, én azért örülnék, ha azt hallanám, hogy Gáspár Győzőke terítéken van. Így mondjuk két szarvas, meg két fácán közé így letéve. Ja, és így dudálnak fölött, hogy király, de ezt mit lőttünk. Mit citrommal a szájába, vagy hogy? Az utolsó harapással, tehát ugye kis tölgyfaág, és akkor így belemártani a vérébe, és így betenni a szájába, ahogy az a terítéken szokás. Annó az autós oktató mondta, hogy az utolsónak még a húsából is ennék. Egyébként ettől előre határolódjatok el. Tomcat mondott egy negyedennyire kemény mondatot, és ugye azóta azt hallja vissza, de én amikor jöttem haza Magyar Szigetre, és meglehetősen jól éreztük magunkat, de akkor én teljesen józan voltam, ezt teljesítélő képességem tudatában beszéltem egy haverommal, hogy egy cigány nőkből, hogy kéne kiverni a csecsemőt, és ahogy lóg még a nőn, hogy kéne végigrúgni a flaszteron. És egyébként szerintem mi ott a állomáson, hogy besétáltunk, kb. 120 módon gyilkoltunk volna meg ilyen ártatlan csecsemőket, akik még semmit nem tettek rosszat a világon, csak azt, hogy olyan szargénállományból vannak, ami igazából elpusztítja ezt a szerencsétlen országot. Úgyhogy így alapvetően én nem határolódom el ettől, de Tomkertnek ugye fel ennyire volt kemény mondata az ávós kölykének akaszgatása. De figyeld meg, hogy ezt nem fogják soha. Ez soha nem fogják fel. Ez gyűlöletbeszéd, fújják. Meséltem nektek a fegyvercsempészek történetét így Mohács környékén, vagy volt ez már műsorban, nem baj, mondták, hogy ismételjem. Következő történt, 3 fegyvercsempész ingázott még a délszláv háborúba ide, odahoztak ezt, azt, meg még amaszt is néha. Most tudni kell, hogy az egyikük nagyon-nagyon utálta a cigányokat. Na most egyszer az egyik fuvarral érkeztek, éppen 3 hátizsák, ez meg az. Ültek egy ilyen poros állomáson, vártak a vonatukat, ők ilyen gyalogcsempészek voltak. És egyszer csak hát így elszundikáltak így a melegbe. És egyszer csak észrevették, hogy az egyik haverjuk eltűnt. És nem értik, hogy mi van. És keresték így az állomásépület környékre, mégiscsak hova mentették. De hátán volt egy szatyor, mindenféle robbanó cucc. Azt látták, hogy az épület túloldalán így van egy pad, a padon alszik egy ilyen szakadt gyalog cigány. Az Ürge akkurátusan körberakta őt taposóaknákkal, majd hátrébb lépett, és elkezdte dobálni kavicsokkal. Közben itt mutogat Neo egy papírt. Rajta van egy... Nagy villogó R betű volt most, amit Tomcat mesélt. Ja, mögém tartott egy R betűt, hogy is. Ez is fejletlenség. Ez vicces, ez nagyon humoros. Tehát meg ez egy rádió, tehát rájöhettél volna. Nem tudom miért. Tehát... Én jól szórakoztam. Hát jó. A lényeg az ez, ki nem szarja le a hallgatókat, úgyis felakasztjuk őket a gyerekeikkel együtt. De, bocsánat. Magyarországon két faj fog osztozkodni. A magyar cigány ellentétre játszó jogvédők nem számoltak azzal, hogy több százezres nagyságrendben érkezhetnek hozzánk az Európából kitoloncolt, az egykori Jugoszlávia területéről emigrált cigány hordák, amelyeket nem hagyott letelepedni az Unió. Az áradat elindul észak felé, vagyis hozzánk. A tolonc egyezmény életbe lépése óta több tízezer ember érkezett vissza az EU országaiból Szerbiába azok, akik illegálisan tartózkodtak az uniós tagállamokban. A visszatérők nagy része cigány származású nem tud integrálódni a szerb társadalomba. Sem. Szerbia 2007. szeptemberében kötelezte magát, hogy az elmúlt másfél évtizedben a nyugati országokban letelepedett, ott illegálisan tartózkodó szerb állampolgársággal rendelkező cigányokat visszafogadja. Cserébe vízumkönnyítésben részesítik a szerb állampolgárokat. A szerb média már akkor is 100-150 ezer menekülttel számolt. A gazdasági válságban lévő Szerbiát felkészületlenül érte a nagy tömegben visszatérő legalább 70%-ban cigány emberek érkezése, és integrálásukat sem tudják most megoldani. Jobbára sorsukra hagyják őket, azaz nem biztosítanak számukra se segély, se egyéb támogatás, se szükségelhelyezést. A cigányoknak vélhetően a saját kezükbe kell venniük a sorsukat, ez pedig azt jelenti, hogyha nem támogatják őket, akkor megszerzik maguknak, ami kell, vagy, és ez majdnem ugyanolyan rossz opció, elindulnak észak, azaz Magyarország felé. Na már most azzal nincs semmi kifogásom, hogyha ezek a cigányok megszerzik maguknak, amit kell, ugyanis a világ összes nemzete ezt csinálta, hogy így lerakta őket a jóisten erre a sárgolyóra, magukra hagyta őket, nem adott se támogatást, se segélyt, ők pedig rájöttek, hogy te baszki, ha paradicsom magát bedugjuk a földbe és meglocsoljuk, abból előbb-utóbb egy paradicsom lesz, és azt megcsinálhatjuk gyakran, és akkor lesz kaja, meg minden, és lőn civilizáció. Na most, amíg a cigányok nem jutnak el odáig, hogyha valahol nincs kaja, meg nincs ez, meg nincs az, akkor nem átmegyünk máshova, hogy ott majd lesz, hanem ott elkezdünk dolgozni, mégiscsak 150 ezeren vagyunk, addig én azt hiszem, nem nagyon van rájuk szükségünk, mint az emberiség része. De hát bocsánat, elnézést, csak ugye itt az van, hogy ugye az Európai Unióból kitoloncolt cigányok Szerbiába. Miért? Mi nem vagyunk Európai Unió? Tehát ide jöhetnek? Hogy van ez? Hát akkor dolgok gyökerét is nézzük meg, miért mentek ezek el, és honnan. Koszovából mentek el, Koszovó albán neve. Is. És hogy miért? Mert a szerbek miután falvakat írtottak ki a 99-es háború majd a bombázások idején, miután falvakat írtottak ki, és rengeteg embert meggyilkoltak, és üldöztek a házukból, ezek mentek, mint a második, harmadik hullám a csetnikek után, és elvitték még a villanykapcsolótól, meg kezdve az ajtókereten át mindent, úgyhogy ott valahogy őket nem látják szívesen az a nagy helyzet. Úgyhogy oda már nem mehetnek vissza. Szerbia egyéb részére, mondjuk Nis környékére, vagy Kragujevac környékére oda miért mennének? Tehát ugye ott az olyan, mint hogyha mondjuk Debrecenből üldözték volna előket, akkor miért mennének Zalaegerszegre? Tehát ezt azért úgy tudni kell a dolgokhoz, és most akkor jönnek hozzánk ezek után? Az már a kérdés persze, de azt, hogy miért mentek el, és hogy miért nem mehetnek vissza, hát a derék Skipetár albán barátaink miatt, mivel ők nem felejtenek egyes magyarokkal, meg egyebekkel ellentétben, most ezért nem mehetnek vissza. Egyébként így is erről a cikk, csak egy kicsit eufémikusan, hogy a NATO bombázásokat követően a szerb hadsereggel és rendőrséggel együtt vonultak ki Koszovóból. Milyen meglepő. Érdekes. Egyébként, ha már itt tartunk, azt mondja, hogy ezeket visszarakják Szerbiába, visszatoloncolják, ugyanakkor vízumkönnyítés a szerb állampolgároknak, ezek is szerb állampolgárok, így fognak ezek visszajönni az EU-ba, csak mondjuk nem Hollandiába fog menni, ahonnan egyszer már kibaszták, hanem megpróbálkozik a keleti végekkel. Egy fél pillanat, az albán ősi törvényhez azt úgy hívják, hogy kanun. Na most ez nem úgy az ilyen dolgot, hogy miután le van mészárolva egy albán család, vagy el van üldözve, és utána még lerámolják szokás szerint ugye ezek az ottani cigányok, hogy konnan elmenekültek házat. Tehát nem, hogy ezt nagyon kőkeményen büntetik, tehát a legmondhatnák azt a liberális európai jobb, hogy legkegyetlenebb módszerekkel, ha ezek történetesen most hazamennének, és ott mi várna rájuk, haza, tehát oda mennének vissza Koszovába, és ott mi várna rájuk, az ki lehet találni. De ez a kanun, ez egy ősi albán törvény, ez még azt is, hogy mondjam, olyan dolgokat is szabályozza, és véresen komolyan vesz, és a benemtartását akár halállal is bünteti, hogy mit tudom én, a vendégihat először, nagyon szívesen behozom egyszer, és lehet felolvasni a kanumból, vendégihat először éppen, vagy nem. Tehát ilyen dolgokat szabályozni. Most az albánok, a koszovai albánok, el lehet képzelni, hogy ezek oda visszamennének, vagy akár csak a környékre visszamerészkednének, akkor ezekkel mit alkotnának. Ezek után, hogy ősi törvények szerint így élnek, ezeket halál komolyan veszik, nem véletlen van az, hogy hiába szidja őket a magyar jobb oldal nagyon gyakran, de kiszaporodták a szerbeket gyakorlatilag a koszovai albánok. És azért, mert Prizrenben 1912-ben, bocs, nem akarok történetet tartani, ők megállapodtak, és a törzsek egymással nem cigányok módjára, nem segélyért, hanem azért, hogy legyen egy nemzetük. És már ők már ezt akkor ott kitalálták, és ennek a szellemében éltek, és pénzelték a családokat, és ott tartanak, hogy most van egy nemzetük. Tehát nagyon-nagyon téves dolog ezt hasonlítani, mondjuk ez is egy magyar jobb oldalon, meg egy csomó oldalon elhangzik, a cigányokat az albánokkal, hogy mi lenne akkor, tehát a koszovai példa, mi lenne, hogyha elszakadna Szabolcs, meg XY megye, baromság, műveletlenség, tájékozatlanság. Így van, de én azt hiszem, a szerbek helyében fölpakolnám őket terrautóra, és visszavinném őket pontosan ide, mert elég sok problémájuk megoldódna, és nekünk se csinálnának újabbakat. Egyébként érdekes, hogy az EU szinte könyörög, hogy vegyétek vissza, és akkor a többi szervnek így vízumkönnyítést adunk. Tehát, hogy ennyire nagy a probléma, akkor mit csinálunk? Visszaküldjük a feladónak, aztán ők majd el lesznek vele. Egyébként a szerb dolgokról mondhatok pár érdekes dolgot. Ugye Damjanics Aladivér tanunk említette azt, hogy addig nem nyugszom, amíg ki nem írtottam az összes szervet a földön, és aztán magammal is végzek. Mivel ő maga is szerb származású volt. Mondjuk már akkoriban is elég csúnya kegyetlenkedéseket csináltak a szerzők. A zentai templomnal környékét ilyen magyar fejekkel rakták körbe, ez több... Persze, elfogott honvédnek fölvettek a hasát, megtöltötték rongyokkal és meggyújtották. De azt viszont kevesen tudják, hogy a Damjanics János az Fekete István egyik őse. Tehát családilag az édesanyja ág, illetve az édesanyja nagyszülei ágán. Még ki nem derülnek. Nem tudom, mit problémáztok ezzel a 100-150 ezer cigánnyal, hát 50 kimegy, és vagy helyette 50, ugyanúgy vagyunk, nem? Ugye múlt héten volt arról szó, vagy két héten, nem? Múlt héten, hogy 50 ezer cigány ki akar menni az USA-ba? Menjen. Minden, hogy ezek is oda mennének. Az USA vízum könnyítést adna, és visszaküldeni őket. Egyébként nem, ilyen. Mekkora profit lenne, de lehetne egy cigány rezervátum valahol ott. Az igen, ilyen szögesdóttal és őrtornyok, ha volt ilyen. Vagy egy például egy óriási cigány temető. Ez még jobb lenne. Nem rossz, az se nem rossz. Vagy az a hajó, amit a Rostás Árpi mondott, hogy kitolni. Az adást azt sose publikáltuk, pedig a Rostás Árpi cigány művészünk nagyon szépen mondta, tényleg, tehát sírva röhögtem az adás alatt, hogy ő megjegyezte, hogy jó, ő maga fog akkor most faragni egy hajót, kiviszi magával együtt a cigányokat a tenger és ott elsüllyeszti. Hát ott már tökéletele volt velük. Igen, igen. Igen. De nem is lenne rossz egy ilyen népi mozgalmat indítani, hiszen hogyha kiszámoljuk, hogy mennyi államadósságunk van, évente mennyit költünk cigánysegélyezésre, tehát egy főre mennyi esik ebből. Na most ehhez képest mennyibe kerül egy repülő vagy egy hajójegy, és akkor csinálnak egy ilyen mozgalmat, hogy aki megengedheti magának, vegyen egy repülőjegyet egy cigánynak. Én szóval csinálunk egy ilyen alapot, amelyik cigány menni akar, tessék itt a repülőjegyet. Én gimis koromban dolgoztam ki az elméletemet, de még 5.-6. vasszal, és ez még kisgyerekként, hogy kiszámoltam, hogy mennyi kellene így a kiírtásukhoz. Tehát én ugye meséltem, mikor így velem volt egy beszélgetés a Bombagyáron, akkor meséltem, hogy melyik egy ilyen elég hosszú buszjárattal jártam a suliba, még volt 4:20, és ez idő alatt fontosan megnéztem, hogy ennyien vannak, statisztikát, marha vagonokat, hogy mennyire lehetne venni, ugye a benzint esetleg, hogyha még akarjuk, hogy menet közben égjen is, tehát folyjon a zsírjuk. Ez rendesen, tehát én ezt kikalkuláltam, teljesen vállalható összeg lenne fejenként. Mondom, talán egyszer lesz egy olyan párt, amelynek a programjában ez benne lesz, de teljesen össze lehet dobni ezt a pénzt. Tehát ha valamire, akkor erre gyűjtjük. Jó, de ez a repülő is humánus megoldás, vagy az egy humánus megoldás. Is jó, de ahova tudunk erre, hogy humánus, mindegy. Igen, csak onnan nem tudod, hova esik. Oké, csak hogyha van garancia, az repülőket visszabaszni. Tehát az akkor, ez akkor a baj, viszont, nem erre lenne nagyon, tehát olyan civil összefogás kezdődne, valódi civil összefogás ennek a repülőjegyeknek a össze dobásának az érdekében, hogy az valami elképzelhető. Igen, hogyha lenne garancia, hogy nem tudja őket visszakúrni. Ha izomra akkor... felszabadítására gyűjtöttek, akkor erre szerintem mindenképpen. Bocsánatot kérek, az ötletem annyi, küldjük őket Ruandába, aztán onnan biztos, hogy nem fogják tudni visszaküldeni. Ők a múltkor panaszkodtak egy BBC riportra, hogy veszélyezteti az ottani népek együttélését, most gondolj be, hogyha ledobnál nekik egy kontingens cigányt. Néznék, hogy ezt most megenni kell, vagy mi? De egyből a Hutuk és a Tutsik egyből kibékülnének. Egyébként mondtad, hogy, nem, hogy humánusabb ez a repülő, dehogy is, mert az valahova megy. Hogy kit utálunk annyi, hogy úgy kibasznánk velük, hogy oda küldjük a cigányainkat. Ki fogja vezetni? Izraelbe menjenek már haza. És a palesztinokkal mi lesz akkor a maradékkal? Hát szegényre sajnálni fogjuk. Akkor Madagaszkár, nem maradt más. De nem, hát Madagaszkár. Azt már mondta az öreg, az sem működött. Ez zseniálisan jó hely. Meg kellene, helyre kéne hozni. Már mondjuk Madagaszkár az egy másik történet. Nem, Szibéria. Hm? A szegény medvég. Mind olyan szaga lesz. Mert szerintem ott jól ellenének a Grönland. Bár ha medvékkel összezárnák őket. De figyelj, előbb azt mondod, hogy kivel, kivel az, akikkel olyan, olyan csoport lokálisan, és akár akikkel ki akarunk baszni. De hát azt honnan tudjuk előre, hogy ők is úgy fognak hozzá, mint itt ez a birka magyar nép, hogy otthon szidja őket, mint a bokrot, meg szid másokat is, aztán szemtől szembe, meg hogyha buszon van egy kis konfliktus, akkor a nagy darab állat is fogja magát, az vagy leszáll, vagy hátra megy. Szóval nem biztos, hogy mondjuk a hollandok, az amerikaiak. Sierra Leone. Amit tudom, nem, tájföldiek. Danakáli föld. Danakáli föld. Na, szóval. Etiópia és Szomália határvidékén. Királyhely! Nagyon tuti. Nagyon tuti. Kittenberggel, Kálmánnál lehet olvasni nagyon szépeket a Danakáli. Jó, és lesz, hogy tüzérségi nem, mert nem, mi olvassuk el. Na, van ott tüzérségi lőtér? Az nincs, viszont vannak fejvadászok. Nagyon, ahol sokan vannak, annyi fej nem kell nekem szerintem. Olyan pessimisták vagytok, tehát én, nekem van egy ilyen álmom. Ezt, have a dream! Gondoljatok el, most megtörténik a nagy cigány Exodus, és Kolompár Orbán. A kezem a Billy Bellot. Kolompár Orbán átvezeti őket a Vörös-tengeren. Legalább vezess őket bele. Tök mindegy. Szét fog válni, mennyire. Na, ott van fém az olyan. Őket víz, mindegy. Te minden, hogy bedobnánk egy kiló rezet nekik a földközi tengerre. Nem a földközibe, a feketébe. Vagy mint az agárverseny, húzni ott egy ilyen kannásbort meg egy ilyen szalmát. Elég egy alumínium darab. Na, hát akkor kétszer. Megtörténik a nagy cigány Exodus, és a Kolompár Orbánék államot alapítanak valahol, és letelepednek, és egy virágzó kis, mit tudom én, királyságot hoznak. Civilizációt. Tehát mekkora lenne már, ha ezt megérhetnék? És egy felhőkarcolók emelkednek, meg minden, és így egy hihetetlen high-tech birodalom, az, hogy mi van? És így, hát ti elnyomtatok minket, és mindig is ilyen kiderül a család értelmiségi az össze. Igen, és megmosakodnak fehérebbek, mint mi, kék szemük van, hogy A4-es papírra átbasztunk titeket. És ja, nem, az, én ilyen köműves kelemen szituációt vizualizálok magam elé, hogy ugye, amit nappal raknak, az le eltűnik estére. Nem, világméretű cigó összeesküvés, lehet, hogy tényleg amúgy tök értelmes emberek, csak minek játsszuk el, úgyis adnak segély. Van egy ilyen könyv, gyerekeimnek szoktam olvasni belőle, az a címe Minden napra egy mese. És ott ismeritek is, talán abban van egy nagyon tanulságos nigériai népmese, ha miért nem tudtak a majmok házat építeni. Most nem fogom elmondani, tessék utána nézni. Jó. Úgyis most találtam meg ezt a könyvet. Na, a 10-es számú hírünk a mazsihisz.hu-ról származik. Tudni kell, hogy mindig odafordulok, hogyha olyan hírszegény hét van, és nem tudok összeszedni 10 értelmes hírt. Login, kérlek. A győri ügyészség megszüntette a Kis Attila rajkai önkormányzati képviselő ellen indított nyomozást. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság közveszélyokozás előkészülete miatt nyomozott, közölte a megyei főkapitányság szerdán. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége tett feljelentést a rajkai képviselőnek a február 12-i testületi ülésen elhangzott felszólalása miatt. A két szervezet szerint Kis Attila arra buzdította a képviselőtársait, hogy támadják meg a Kossuth utcai zsinagógát. A győri ügyészség álláspontja szerint nem bizonyított a bűncselekmény elkövetése, ugyanakkor azt is vizsgálta, hogy közösség elleni izgatás megvalósult-e. Ezzel összefüggésben szintén azt állapította meg, hogy a bűncselekmény törvényi tényállása nem valósult meg. Kis Attila korábban azt mondta, szót tévesztett, amikor a Kossuth utcai zsinagóga elleni kapás-kaszás támadásra szólított fel, Kossuth téri zsinagógát akart mondani, ami szerint a köznyelvben a parlamentre utal. Közölte, semmi baj a zsinagógákkal, arról pedig utólag értesült, hogy Győrött és Moson-Magyaróvárott is éppen Kossuth utcában van a zsinagóga. Na most akármi is, tehát akár Kossuth térre gondolt, akár nem, királycsávó. Most, srác, az a probléma, hogy szerintem az, tehát a testületi üléseket általában rögzítik videóra. Hát már ahol van rá pénz. Bármi... Hát basszus, Győrben biztos van rá az pénz, a tolnában. Igen, de ez rajka. Tehát... Rajka meg még inkább, az azért nem egy szegény negyed. Rajka az ilyen kis cigány. Kis cigány király, nem? Igen. Ha már ott tartunk. Miért nem, akkor kirendelnek egy rajrendőrt? Igen, hogy megvédjék Raj Tamást a zsinagógában. Bizony. Régen volt ez a játék C64-en, a Ride Over Moscow, és a Ride Over the Zinagóga, vagy nem tudom. Ez nem volt jó, de te tudsz jobbat biztos. Igen, de most nem jut eszembe egy se. De, szóval arról van szó. De milyen már, tehát álmodják meg a zsinagógát kapára kaszára. A Kossuth téri zsinagógát, ezt a gyönyörű, egyenes, népi, paraszti igazságmondást. Kossuth téri zsinagóga. Bocs, Kossuth utcát mondtam, ja ott is van, nem baj. Gyakjátok, az a lényeg. Az 1967-es hatnapos arab-izraeli háború után, amikor Magyarország megszakította diplomáciai kapcsolatait Izraellel, a távozó izraeli nagykövet felkereste egykori osztálytársát Budapesten, és megkérdezte, most menjek haza, vagy maradjak itthon? Az elvízes a zsidó viccek könyv. Ma már azért annyira nem adják ki lelkesen, találtam a Libriben, pedig régen ugye ezt így lehetett. 96-os. Ma már így nem. És ebben olvasom erre egy jó viccet, akkor én sem, nem szoktam viccet mondani, mert magam tovább vicces. Ebben te viccesen nézel ki. Ja, kó mondja a rabinak, hogy két komoly problémám lenne. Hát mondjad, kó, mi az? Az egyik, hogy a feleségem zsidó. De hát, kó, te is zsidó vagy, ne, az a másik. Érdekes tényleg ez, mert a 80-as években rendszeresen adtak ilyen elég nagy zsidó vízgyűjteményeket. Nekem volt is egy csomó valamiért ezt fölgyűjtött. Csomó zsidó írt. Nekem mindenféle vicces könyv volt egyébként. Én ezeket általában megvettem, mert szerettem ilyen 9-10 évesen a vicceket. Na, és kb. A Neo az most még ott tart. Igen. Ez a könyv is megvan, amit a Zsidó viccek című könyv, amit a kezébe tart a Neo. Egyébként majdnem mindig egy zsidó viccek volt a címe. Teljesen jó, találtam meg a polcomon. De ezek ilyen egészen vastag könyvek. Zsidó viccek 1, Zsidó viccek 2, Zsidó viccek 3, Fülöp Józsefnek a rajzaival. És bizony nagyon szépen parodizálták saját magukat a zsidók benne. Meg azon kívül egy elég érdekes olvasmány is volt, hiszen ugye a zsidó viccek elég jelentős részét a zsidók magukra találják ki, tehát kell érteni, hogy na, mi az a brohe, mi az a macesz, mi az a akármilyen zsidó ünnep, mi az a széder, és ezek mind szépen le voltak benne írva. Ismerd meg az ellenséget projekt, persze akkor még nem tudtam, hogy ők az ellenség, ezt később mondták el nekem, ilyen barna kabátos emberkék, és a hangok is megmondták. Miért nincsenek ma zsidó vicc könyvek, ez a kérdés? Kedves hallgatóink, aki tudja a választ, tudja el nekünk. Mert már nagyon leszaladjuk. Ilyen kis fekete háromszögeket rajzolgat a blogi. Igen, hát amióta nincsen ugye emeldés fizetés a rádióért, már nem érzek semmilyen vágyat arra, hogy én itt 2-3 órát elüldögéljek. Ugye, hát amikor az ember megcsapja a zsidó szellő, akkor onnantól utána már nem tud visszafordulni, és nem értem, tehát ilyen közmagyarsági munkát én már nem tudom. Nem szellő. Akit megcsapott, megcsapott a zsidó orkán, nem jön többé hangat orkán. Erre vártunk, és most be is fejezzük. Várjatok. Használtam a szellő szót, és akkor azt mondjuk el, megjelenik már ilyen szellőt, hogy a szellő is, mert azért hagyta a felesége, mert túl kicsi a farka. Nagyon fontos információ. Igen, ez csak a Magyar Rádióban lehet ilyeneket megtudni, folyamatosan ilyeneket mondunk, hát a Sebessén Balázsnak is kicsi. Azért. Akkor még nem, az még szubba kulta volt, a kulcsa mindegy, mindenki más ügyetette, de az volt az igazi szubba, amik most ellopott az Index, nem most, akkor ellopta, a Bede lopta el. Most ezt képzeljétek el, mondjuk van egy kurva jó weboldalatok, mondjuk nevezitek Kuruc Józsefnek. És van egy ilyen oldal, és kurva jókat írtok, és mondjuk van, vagy ott te, meg egy másik ember, meg még egy harmadik, és mégis összehoztok jó dolgokat, meg így tényleg szóként vagytok. Mondjuk van egy ember, hogy nevezzük Novák Józsefnek. És adott esetben együtt csináltak ezt a dolgot, de mondjuk ezt megcsinálhatja például a Magyar Mércével is a Novák József, ahogy meg is csinálta. És amikor már tök jól működik meg minden, akkor ez a kis genyó, ez így ráül, és így mindent megpróbál így a saját javára fordítani, és ehhez mondjuk így más segítséget nyújt. Most ez történt ezzel a szubával, nagyon jó kis ilyen szamizdat cucc volt, de elég sokan olvasták, és a Bedének meg így az Indexbe ajánlott kis pénz, és fogta, és az egészet lenyúlta. Ja, a Bede zsidó egyébként, nem meglepő, hát a Novák József az meg legalábbis... hát hasonló kór ismét mutogat. Tegyük hozzá, mi nem faj szerint különböztetjük meg az embereket, hanem viselkedés szerint. No, én még szeretnék köszönetet mondani a gyárlakóknak. Egyrészt ugye fogynak a gárda támogatói pólók, amiket itt lehet megvenni a Tomcat pólóboltjában. Tényleg? Nagyon szép. Aha. Én még egyet sem adtam el. A Blogin egyet eladott. Ja, Blogin egyet eladott. Hát akkor tényleg fogyott. Tehát nagyon szépen fogynak. Nincsen üzleti titok. Úgy örülök. Na, tehát vásároljatok, mert ezzel segítetek nekünk abban, hogy felszerelést kapjunk, és küldhetek 4000 forint egy is. Egyébként. Tehát gyűjtsetek rá rendesen, mert... Cserébe viszont roppant jól néz ki. Az tény jól néz ki, meg tényleg egyedül... Én az voltam. Csak néhány darab van egyébként minden méretből, tehát tényleg nem, tényleg egyébként marha egyedi SS nincs, de hát ugye SS ember az alapvetően, hát ne. Ugye. Tehát ne vegyél fel gázis, mert nagyon megvernek a cigányok, de egyébként MS még van egyébként. Lehet, hogy gyorsan el tud futni. Az lehet. No, a másik ilyen továbbra is várunk adományokat a Teréz körút 6-ba, és örülünk neki, és... Mármint a gárda vár. Mindenki vár. Tehát, ha van fölösleges pénzed, gyere ide, add oda. Tehát, el fog fogni. Ha nem fölösleges, akkor is, és nagyon szépen szeretném megköszönni az egyik gyárlakónknak, név szerint Machinistnak, aki, sőt, The Machinistnak, aki a gázai víztisztítót is építette. Többek között, illetve aktív. Küldött ezt-azt nekünk Britanniából, meg a lőszert, meg a mindent. Most eltűnt 15 000 lőszert. Köszönjük szépen. Nem mi voltunk. Nektek már nem kell, annyi volt úgyis. Persze. Na, kedves hallgatók. Mondjuk még egy viccet a végén. Nem, nagyon feltétlenül jó. Kell, szerintem a jövő heti adásba is. És a gyárlakók ezt tudják vajon, hogy mi a különbség a keresztény és a góly között? Nem tudom, vallja be Grün. Hát az, hogy keresztény bárki lehet, de gólynak születni kell. Miért találó, és ez volt a Bombagyár Rádió 71. adása a jövő héten, mert minden igaz, akkor a 72-kel folytatjuk, de aki magyar velünk tart, szombaton 10 órakor találkozunk a Moszkva téren, a metró kijáratánál, és megyünk bográcsozni meg, piknikezni, lesz. És talán még torbacsilozni is. Na, viselkedjetek, szebb jövőt! Szebb jövőt! Adió! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!